Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, i Danmark der er der flere mennesker, der dør, mens de venter på et organ fra en donor. Sidste år der døde 40 mennesker, mens de var på venteliste til et nyt organ, og lige nu der står 451 personer på venteliste til et nyt organ. Det er mange mennesker. Det er en stigning fra 32 i 2017, og det her antal har ikke været højere siden 2011. Og det er lidt interessant med det her organdonation, for danskerne er faktisk meget villige til at donere deres organer. Hvis man kigger på statistikkerne og de forskellige undersøgelser, der er lavet, så vil 85% af danskerne faktisk gerne donere deres organer, når og så frem de på et tidspunkt ikke skal bruge dem længere. Men der er kun 22% af os, der er registreret som donorer. Det er jo altså noget af et gap. Altså, der er rimelig langt fra de der 22% til de 85%, som mener, at organdonation er rigtig godt og gerne vil donere deres organer. Hvordan det kan være, det skal jeg tale med SF's sundhedsordfører om lige lidt senere i udsendelsen om et kvarters tid, 20 minutter måske. Og så vil vi selvfølgelig i løbet af morgenen rigtig gerne høre fra jer, der sidder og lytter med derude, og spørge, hvordan I synes, at vi kan få flere danskere til at tilmelde sig. Eller endnu bedre, altså hvis man nu sidder derude og gerne vil donere sine organer, altså er positivt indstillet over for organdonation, men man ikke lige har fået tilmeldt sig det her register, og hvorfor man ikke har det, så vil jeg meget gerne høre fra jer på sms, og nummeret er selvfølgelig, som altid, 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Men vi begynder naturligvis i USA, for i går der vidnede den særligt udpegede efterforsker Robert Mueller for kongressen i USA om den omtalte Ruslands undersøgelse, som han stod i spidsen for. Undersøgelsen skulle blandt andet kaste lys over Ruslands indblanding i præsidentvalget i 2016, russernes kontakt med Trumps kampagnefolk og Donald Trumps forsøg på at forhindre efterforskningen. Godmorgen, Heidi Plovsgaard Jensen. Godmorgen. Du er USA-korrespondent for Jyllandsposten. Hvad var det mest spændende, der kom ud af høringen i går? Det mest spændende, det var egentlig, at Robert Mueller, han var ikke særlig markant, som mange demokrater havde håbet på. I stedet så virkede han meget tøvende og tilbageholdende og svarede med korte svar som ja og nej, og det kan jeg komme ind på. Og det efterlod et indtryk af, at den her rapport, kan man sige, ikke skal være med til at hjælpe demokraterne i at rejse den her rigsretssag mod Trump, som de har håbet på. Okay, men hvorfor var han så kortfattet? Var der ikke så meget substans i det, de havde fundet frem til, eller hvordan? Altså, han havde på forhånd sagt, at han ikke ville bevæge sig ud over det, som rapporten skriver, eller det, han har skrevet i rapporten på forhånd. Men derudover, så virker det også nogle gange, som om han ikke rigtig kunne huske, hvad der stod i rapporten. Og så var han oven i det måske meget forsigtig, og det er 6 år siden, han sidst har stillet op til den lignende høring. Så der var mange, der var overrasket over, at han virkede sådan lidt usikker nogle gange lige frem, og oftest bad dem om at gentage spørgsmålene. Altså, det var så markant, at det ikke var bare Trump, der bagefter gik ud og sagde, at republikanerne har vundet det her slag. Det var også masser af forskellige kommentatorer på venstrefløjen, der ligesom synes, at det her det er dødstødet til demokraternes håb om at stille ham for en rigsret. Mm. Robert Mueller, han er jo tidligere FBI-direktør, en tidligere statsanklager, han er republikaner og krigsveteran, og han står altså bag den her rapport, der konkluderer, at russerne påvirkede det amerikanske præsidentvalg i 2016 via misinformation på sociale medier og via hacking af demokraternes e-mails. Rapporten, den kan så ikke konkludere, at Trump har begået noget kriminelt, men den frikender ham så heller ikke. Altså, Heidi Plovsgaard Jensen, jeg tror, det er det, der kan være lidt vanskeligt at forstå, når man sidder herovre i Danmark, hvordan det kan være en sejr for Trump, at når han ikke er blevet frikendt i den her rapport. Og det brugte de republikanske kongresmedlemmer også meget tid på at spørge ind til, at de beskyldte sådan set Mueller for at bryde princippet om, at enhver person er uskyldig indtil andet bevist. Han har jo valgt ikke at komme med anbefalinger om tiltale, fordi at der er nogle guidelines i Justitsministeriet herovre. Men så har han til gengæld gjort det her i stedet for. Og det siger de så, fra republikansk side, jamen, det kan han jo ikke løfte sig selv fra præsidenten. Mm. Og det, kan, det er selvfølgelig et udmærket argument. Det har de jo sådan set ret i. Men han blev spurgt om det, Møller, og han sagde, jamen, det her det er en særlig sag. Altså, det er ikke noget, du ser andre steder i retssystemet. Lad os lige prøve at høre et kort klip fra i går. Det er Ted Deutsch, vi skal høre tale. Han er medlem af repræsentanternes hus for demokraterne. Han spørger her, hvorfor Trump vil have Robert Mueller fyret. Director Mueller, the most important question I have for you today is why? Director Mueller, why did the president of the United States want you fired? I can't answer that question. Well, on page 89 in your report, on volume 2, you said, and I quote, substantial evidence indicates that the president's attempts to remove the special counsel were linked to the special counsel's oversight of investigations that involved the president's conduct, and most immediately, to reports that the president was being investigated for potential obstruction of justice, close quote. Director Mueller, you found evidence, as you lay out in your report, that the president wanted to fire you because you were investigating him for obstruction of justice. Isn't that correct? That's what it says in the report, yes. And I stand behind the report. Heidi Plovsgaard Jensen, hvad kan man udlede af det her klip? Altså, det som demokraterne lykkedes med i denne her høring, det var at få en hel masse af de underliggende ting i rapporten frem. Altså alle de her eksempler på, at Trump tilsyneladende har forsøgt at spænde ben for Mueller's efterforskning. Det her det er et eksempel. Der er andre eksempler på, at den tidligere chefjurist i Det Hvide Hus blev bedt af Trump om at fyre Mueller, eller at den tidligere særlige rådgiver til Trump uden for Det Hvide Hus blev bedt om at sende besked til den daværende justitsminister Jeff Sessions om, at han skulle trække sin erklæring om at være inhabil tilbage, så han kunne tage kontrol over undersøgelsen og indskrænke den. Altså, der er 10 eksempler i rapporten på lignende ting, og det lykkedes det for demokraterne at få frem i den her høring at få ud på tv. Problemet er, at det blev blandet ind i en hel masse. Du ved, man skiftes til at stille spørgsmål mellem demokraterne og republikanerne. Så det kom til at fremstå meget forvirrende samtidig med, at Mueller han ofte nøjes med, som du også kunne høre i det her klip, at svare ja, eller ja, det svarer nogenlunde til billedet. Og spørgsmålet er så, om det så er noget bredt ud til amerikanerne, fordi det er i virkeligheden det, der er en del af problemet. Den måde, som rapporten kom frem på. Justitsministeren han lavede et resumé på 4 sider, hvor han fremlagde teksten, som han syntes, den skulle udlægge. Så gik der en måned, inden rapporten egentlig kom. På det tidspunkt, så var amerikanerne ligesom forbi den, kan man sige. Og demokraterne håber så nu på at få alle de her fakta ud, du ved, som inkriminerer Trump. Mm. Men det er svært at sige nu, om det lykkedes for den. De fleste vurderer, at det ikke er lykkedes for den, fordi at det var en lidt forvirrende og rodet høring. Ja, ja. Og Heidi Plovsgaard, der står jo i rapporten, eller der bliver nedfældet 10 tilfælde, hvor Trumps handlinger kan tolkes som en hindring af efterforskningen. Og her der kan man nævne, at hans kampagnechef har haft et tæt samarbejde med den russiske regering og blandt andet har modtaget store pengebeløb fra den tidligere ukrainske præsident og holdt det skjult. Men Robert Mueller han har jo tidligere forsøgt at undgå den her høring. Han blev nødtvunget til at stille op til et pressemøde i maj, og han ville ikke svare på spørgsmål. Han henviste kun til rapporten her, altså rapporten er mit vidnesbyrd osv. Nu siger du godt nok, at han var meget kortfattet og kun svarede ja og nej og sådan noget til høringen i går, men hvorfor stillede han op nu? Jamen, som du selv siger, så blev han jo lidt tvunget til det. Demokraterne havde bedt ham om at stille op. Han havde sagt, at det ønskede han ikke. Han sagde, at rapporten det var hans vidnesbyrd. Og så stævnede demokrater ham simpelthen. Så det var med armen drevet om på ryggen. Ja. Så derfor stiller han op. Så derfor stiller han op. Et sidste spørgsmål, Heidi Plovsgaard Jensen. Donald Trump, han er jo altså ikke blevet frikendt med af den her rapport, men der er heller ikke noget, der gør, at han bliver udråbt som en stor, slem skurk, som demokraterne kan få ført ud i en rigsretssag. Altså, betyder det her nu, at sagen er lukket, eller vil demokraterne fortsætte med at forsøge at rejse en rigsretssag? Altså, vi er jo nok der, at republikanerne håber, at de har lukket sagen nu, og at republikanerne de vil fortsætte med at forsøge at lave undersøgelser i kongressen. Men demokraternes chance for at få en rigsretssag er nok blevet dårligere. Han var ligesom en person, som de havde håbet ville blive et vendepunkt, ville skyde noget nyt i gang, ville skabe en ny folkestemning og et pres mod præsidenten og republikanerne, som jo har forhindret en hel række personer, som demokraterne gerne ville til at stille op til høringer i kongressen, i at gøre det. For eksempel den tidligere chefjurist i Hvide Hus, Don McGahn, som vi talte om tidligere, blev bedt om at fyre Mueller. Så det korte og lange er, vi er nok nogenlunde ved det samme ud, som vi har været i lang tid, men demokraternes chance er blevet lidt dårligere. Tak fordi du var med, Heidi Plovsgaard Jensen, korrespondent på Jyllandsposten i USA. Og vi fortsætter selvfølgelig med at dække den her sag og det mudder, som situationen altså stadig er i. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og nu skal vi til udlandet, hvor vi finder en dansker, som har valgt at bosætte sig et sted i udlandet, og vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad det er, der rører sig netop der, hvor de bor. I dag skal vi til Frankfurt i Tyskland. Godmorgen, Bruno Kalhøj. Godmorgen. Hvad er den store historie i Frankfurt i dag? Ja, den store historie ikke bare i dag, men de sidste par dage har været den hedebølge, der har ramt Tyskland igen i år. For sidste år havde vi også en hedebølge, og tidligere på havde vi også en hedebølge. Men ikke så meget kun nedbølgen, men også de konsekvenser, det giver for tyskerne. Helt fra det sådan lave niveau for den enkelte tysker med, at deres fine, fine haver ikke kan blive vandet og står fuldstændig afsvedet hen. Men også de lidt mere voldsomme konsekvenser, som betyder, at der er visse byer, der har mangel på vand. En by okay. I nærheden af Oldenborg har kun vand 6 timer om dagen. Der er rigtig mange steder, der er vandingsforbud. Der er steder, der er begrænsninger på, hvornår man må bruge vand. Så det har simpelthen konsekvenser for den helt almindelige tysker, at der ikke bare har været meget, meget varmt, men at der også har manglet vand både i sidste sæson og her gennem vinteren, der ikke kom vand op til, at reservoirerne er fyldt op. Og det må man da, det kan man da mærke, altså i den grad så, i sin hverdag. Men Bruno Kalhøj, det er noget med, at temperaturerne skulle toppe i dag flere steder. Lige netop i dag regner man med, den alle tiders varmerekord i Tyskland, den bliver toppet. Det var meget, meget, meget tæt på i går. Varmerekorden i Tyskland er 40,3, og der var et enkelt sted, der lige snedes op på 40,2 i går aftes klokken 8:30 sågar. Men i dag regner man med, at i området omkring Køln, så kan den snige sig helt op omkring de 41 grader. Og i går blev der slået en masse lokale rekorder, varmerekorder. Ja. Så det er virkelig noget, der bliver talt om. Og det er også noget, der har andre konsekvenser på sigt. Altså sidste år så man, hvordan tørken den medvirkede til, at floderne de faldt kraftigt. At floderne er en meget, meget vigtig del af infrastrukturen i Tyskland, transportinfrastrukturen. Så steg benzin og dieselpriser simpelthen, fordi at man ikke kunne få diesel ud til forbrugerne til den pris, man bare kunne få det ud til. Der er flere store tyske virksomheder, der har ekstra omkostninger til nedkøling. For eksempel den store tyske medicinalgigant BASF. De måtte bruge flere hundrede ekstra millioner på nedkøling af deres fabrikker, fordi de brugte vandet fra floderne tidligere. Ja. Så det er virkelig noget, der har konsekvenser. Det har haft konsekvenser på produktiviteten. Simpelthen fordi folk ikke kan sove om natten og kommer fuldstændig smadret på arbejde. Mm. Det er virkelig, virkelig noget, der bliver talt om. Ja, og Bruno Kalhøj, hvor varmt er der i Frankfurt? Hvor varmt bliver det i dag? Jamen, i dag skulle den også ramme op og ramme de omkring 39 i Frankfurt. Det var den også i går. Det er ret ekstremt. Altså, tidligere har man måske vant til den lige næste over 30, men med 39 er fuldstændig uhørt. Så det er jo meget varmt. Hvad jeg lige tjekkede i går aftes, så der var der rent faktisk varmere i Frankfurt, end der var i Amman, hvor jeg tidligere boede. Og det plejer altså ikke lige at være sådan. I Jordan, ikke? Jo. Ja, hold da op, det er, det er godt nok nogle voldsomme temperaturer. Hvilke forholdsregler tager du selv og de lokale der, hvor du bor? Jamen, der er ikke så meget lige her at gøre, som jeg, som der bare går på et almindeligt arbejde. Hvis man er landmand eller skovbruger, så er det selvfølgelig ikke særlig sjovt. Men jeg må også indrømme, at så når jeg går på arbejde, så har vi visse dele af bygningerne på den tæt på de 30, og det er ikke helt så ret. Men ellers er det ikke den store indflydelse for mig. Der er selvfølgelig en masse tyskere, der synes, at det er rigtig skønt at komme ud og bade, fordi det er så varmt. Og det er desværre medført, at den sidste bare 2-3 dage har været fire mennesker, der er druknet i forskellige søer rundt omkring i Tyskland. Så det har også haft en konsekvens. Ja, det er da helt vildt. Det er faktisk ret vildt, ja. Ja. Bruno Kjellhøj, hvad laver du i Frankfurt? Jamen, jeg er Head of Division Security and Safety i den europæiske centralbank. Lidt mere direkte, så er jeg faktisk sikkerhedschef for den europæiske centralbank i Frankfurt. Spændende. Det lyder rigtig interessant, Bruno Kjellhøj. Tak fordi, at du havde tid til at være med her til morgen og fortælle om den ekstreme hedebølge. Vi håber, at du kan finde lidt skygge i dag i varmen. Jeg har faktisk planlagt at køre lidt længere nordpå og køre til Danmark en gang i aften, så jeg håber, der er lidt køligere. Jamen, vi får 33 grader heroppe i dag, så der er jo lidt køligere. Det er jo sådan helt køligt i forhold til de der 39-40 grader. Ha' en god dag, Bruno. Tak skal I lige måde. Hej. Tak. Hej. De er vokset op i ghetto. Let's go. Sure boy, the ghetto fitness. We straight. Nu lægger de stemme til de sorte pletter på Danmarkskortet. Du kan blive klogere omkring, hvem vi indvandrere er, hvad det er, vi faktisk føler på daglig basis. Brune danskere og hvide danskere, de snakker samme sprog, men de snakker forbi hinanden. Hvis du har én time i løbet af din dag, og du gerne vil vide lidt mere om os, så tune ind. Find Ghetto Fitness som podcast på Radio 24/7's hjemmeside eller på Danmarks varmeste app. Eller lyt med hver fredag kl. 13. There is only one way and it's straight. Og ja, vi kan tale om alt. Og det er Ghetto Fitness, når det allerbedst. Her på Radio 24/7. Og nu skal vi tilbage til historien om organdonation, for det er altså sådan, at antallet af personer, der dør i Danmark, mens de venter på et rask organ fra en donor, er det højeste siden 2011. Sidste år der var det altså 40 mennesker, der døde, mens de ventede på en donor. Og det er lidt interessant, som jeg lagde ud med at sige i den her udsendelse, at 85% af danskerne gerne vil donere deres organer, men det er kun 22%, der er registreret som organdonorer. Så hvis du er en af dem, der gerne vil have doneret dine organer, men at du ikke lige har fået registreret dig som donor, så skriv ind på 42 600 427, hvorfor du ikke har fået gjort det. Der er en, der skriver, at formodet samtykke er vejen frem. Jeg har aldrig sat mig ved computeren og tænkt over mine organers videre færd. Og det der med formodet samtykke var noget, som Radikale Venstre prøvede at få stemt igennem Folketinget lidt tidligere i år, eller ved nu lidt, det var ikke dem, der prøvede at få det stemt igennem. Det var en patientforening, der hedder Organdonation Ja Tak, som havde stillet et borgerforslag, og det kom så til afstemning i Folketinget, men hvor det kun var Radikale Venstre, der stemte for. Og det er jo altså en model, hvor at man automatisk er donor, med mindre man går ind og melder sig fra. Så har man ligesom bare som udgangspunkt givet samtykke til, at ens organer må få lov at komme videre. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Godmorgen, Kirsten Normann Andersen. Godmorgen. Du er sundhedsordfører for SF, og I vil jo gerne tvinge alle voksne til at overveje organdonation, fordi hver tredje dansker ikke har taget stilling til det. Hvordan vil I tvinge danskerne til at forholde sig til organdonation? Jamen, vi vil gerne have, at alle tager stilling. Og det er sådan set det, der er pointen, at man skal bestemme sig for, om man er eller man ikke er organdonor, og hvor man eventuelt er det. Fordi der er mulighed for, at man kan vælge at sige, at mit hjerte må gerne bruges, min nyre må gerne bruges. Man kan da sågar gå så langt, som man siger, at mine hornhinder må også gerne bruges. Men man har muligheden for ligesom at vælge, om det er det ene eller det andet, man gerne vil. Jeg tror simpelthen, der er, som I også ligesom lægger op her, der er rigtig mange, der sådan set gerne vil være organdonorer, men ikke rigtig har fået taget stilling. Og det betyder sådan set, at hvis vi en eller anden dag står i situationen, at nu er vi faktisk potentielle donorer, jamen så bliver det jo familien, der kommer til at skal træffe den beslutning for os. Ja. Så derfor så giver det ret god mening, også for familiens skyld, at alle i det mindste har taget stilling. Og det vil jo så også betyde, at man i det mindste har gjort sig den overvejelse, som vi gerne vil have, man gør. Men Kirsten Normann Andersen, når man kigger på tallene, så har danskerne jo egentlig taget stilling. Altså Dansk Center for Organdonation og Sundhedsstyrelsen, undskyld, har lavet nogle undersøgelser, der altså viser, at 85% af os er villige til at donere vores organer, men at det kun er 22%, som faktisk er blevet registreret som donorer. Altså, hvorfor ikke gøre det, som den her patientforening, Organdonation, ja tak, de prøvede at få igennem med et borgerforslag, og gøre sådan, at alle danskere bare automatisk er organdonorer, med mindre man melder fra? Jamen det er sådan set også baggrunden for, at vi prøver at lave det her kompromis. Fordi det, som både etisk råd og som et flertal i Folketinget sådan set også sagde i forbindelse med borgerforslaget, det er, at selvom man så vælger at sige, at nu regner vi med, at du er donor, hvis du ikke har valgt fra, jamen så er det fordi, du mener, at du gerne vil være donor. Men det skaber stadigvæk den der lille tvivl. Gav vide, om det bare handler om, at man ikke havde fået valgt fra, eller gav vide, om den pågældende rent faktisk mener det her. Og så står den pårørende altså tilbage stadigvæk med ansvaret for at skal tage stilling til, om det her det bare var en forglemmelse, eller om vedkommende rent faktisk mente, at man gerne ville... Og hvem er det, du tænker, der har den tvivl? Altså det er de pårørende, eller hvad? Ja, det vil det være. Altså der er jo ingen tvivl om, at når det er så svært for folk at få taget stilling, eller når det er så svært et spørgsmål, så handler det jo netop om, at der er nogen, der står tilbage og skal træffe beslutningen, hvis det er sådan, man ikke selv har gjort det. Men Kirsten Normann Andersen, det er altså, hvis man spørger danskerne, om de er positive eller meget positive for organdonation, så svarer 91,9%, at det er de. Ja, og der er der altså 85%, der er villige til at donere deres organer. Ja. Så de har jo taget stilling, de fleste danskere. Der er bare et problem med at blive registreret. Ja, men der er bare et problem med at få folk registreret. Altså, ja, så hvorfor ikke bare gå hele vejen til det formodede samtykke, når folk jo har taget stilling? Jamen altså, jeg synes sådan set, det her det er et forslag om, at man så sikrer, at folk får taget stilling. Det kunne for eksempel være i forbindelse med en 18-års fødselsdag. Det kunne for eksempel være i forbindelse med, at du skulle aktivere din NemID, at du så også lige får taget stilling, ja eller nej, eller ved ikke, hvis det er sådan, at der også er behov for sådan en knap. Sådan som man i det mindste har fået taget stilling. Det betyder så også, at vi ikke er i tvivl om de sidste 15%. Mm-hmm. At vi ved, at hvem det er, der siger det her, det vil jeg gerne, og vi ved også, hvem det er, der siger det her, det vil være overskride mine grænser. Så vi forestiller os en situation, hvor man bliver 18, og du ved, så får de fleste tager et kørekort på det tidspunkt, og får at vide, at nu kan de stemme. Man får den der sådan en tyk kuvert med alt mulig information om demokratiet og folketingsvalg og alt muligt. Og så tænker du, at man logger ind med sit NemID første gang, og så kommer der lige sådan en dialogboks op, som siger, vil du gerne være organdonor, og så kan man tage stilling til det der? Altså, jeg har ikke en færdig løsning for, hvordan gør man det så rent faktisk. Nu prøver vi bare at forestille os et scenarie. Men hvis det var det, man gjorde, ja, så tænker jeg, at det var det, man gjorde i den situation. Og også dermed får mulighed for at have den her snak med familien, fordi at det synes jeg jo også er et potentiale ved det her forslag, det er, at man faktisk får den her samtale i familien, sådan så at ens pårørende faktisk godt ved, hvad man tænker og hvad man ikke tænker. Det betyder ikke, at man skal have sådan et offentligt donorregister, hvor at alle, hvor man kan se, hvem er for og hvem er imod, men at man i familierne i det mindste har den her snak, ligesom når man går til folketingsvalg, eller man skal træffe andre spændende beslutninger i sit liv, så har man også her en dialog i familien, hvor at folk de kender ens stilling. Er du selv organdonor? Jeg har i hvert fald taget stilling, og jeg synes faktisk, det er det, der er det vigtigste i hvad den her stilling. Hvad betyder det? Det betyder ja. Okay. Men det betyder også, at altså, jeg synes jo faktisk, det er det vigtigste i den her sammenhæng, det er, at folk de tager stilling. Det her det handler ikke om, at vi skal ud og flage, om man er donor eller ej. Og det kan jo også se på nogle af reaktionerne. Det er jo ikke alle, der synes, det her det er et fantastisk forslag. Nej. Og det handler jo netop om det der med, at vi synes, det er privat, og vi nogen er... vil det sådan set gerne, men man får ikke lige taget det sidste skridt, og er måske lidt bekymret for, at indebære det og sådan nogle ting. Og derfor er det jo også vigtigt, at man kommer i gang med at få læst sig til, hvad er der af muligheder, og hvad kan jeg vælge fra, og hvad kan jeg vælge til. Og det synes jeg giver mening, at man lige kommer ind og får kigget på de sider. Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, hun frygter, at flere vil melde fra, hvis de bliver tvunget til at svare. Mm. Frygter du det? Altså, jeg kan godt forstå den påstand, at det ville kunne være en mulighed, men der står vi jo altså i forvejen, fordi når så mange endnu ikke har fået ladet sig registrere, så jeg tror, at tallet 22%, det vil blive højere, hvis det er sådan, at man beder folk om at tage stilling. Men jeg synes jo ikke, at sådan en stillingtagen, den skal være eviggyldig. Altså, jeg kan sagtens se for mig, at man tager stilling, og man så måske på et senere tidspunkt ændrer sin holdning og ændrer sin beslutning. Så det er ikke sådan, at en gang for alle har man besluttet, hvordan det her det skal være. Men jeg vil gerne have, at folk i det mindste tager stilling, sådan så at det er patienten selv, der ligesom har afgjort, hvad skal der ske med mig, når jeg ikke er her mere. Tak fordi du var med her til morgen, Kirsten Normann Andersen. Selv tak. Sundhedsordfører for SF. Og hvis du sidder derude og gerne vil være organdonor, men ikke lige har fået meldt dig til donorregistret, så sms lige ind på 42 600 247. Jeg sidder faktisk selv og bliver lidt i tvivl, om jeg nogensinde har fået registreret mig sådan ordentligt. Jeg gik på et tidspunkt med sådan et organdonorkort i min pung, hvor man kunne skrive, du ved, jeg lige ved, det var sådan en checkliste nærmest, hvor man kunne skrive, hvad man ville donere, hvad man ikke ville. Og den havde jeg så bare med mig, altså i tilfælde af et eller andet, og ellers så havde jeg skrevet på, og så må man spørge min mor, hvad hun synes om det hele. Men det er altså SF her, der mener, at man måske, som for eksempel, kunne som 18-årig få sådan en lille dialogboks, der popper op, når man logger ind med sit NemID, og så kunne man lige sige, hey, vil du være organdonor eller ej? Og det er jo måske meget smart, fordi så kan det også være, at man tænker lidt bedre over, hvordan man nu kører, når man skal ud og have et kørekort, ikke? Fordi så bliver man ligesom lige mindet om, hvad der kan være konsekvenser ved det. Nu henter jeg lige mit NemID, og så kan jeg lige tjekke, om jeg rent faktisk er organdonor, og mens jeg gør det, så kan vi lige have et lille nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's præsident Donald Trump erklærer sig selv for renset efter særlige anklager Robert Mueller's vidneudsagn for kongressen i går. Trump kalder det en ødelæggende dag for demokraterne, som ifølge ham har blotlagt Rusland efterforskning som en årlang heksejagt. Demokraterne havde ingenting, og nu har de mindre end ingenting. Jeg tror, de kommer til at tabe valget i 2020 meget stort, siger Trump ifølge The New York Times med henvisning til det amerikanske præsidentvalg. Den tidligere FBI-chef Robert Mueller var i går indkaldt for kongressen for at svare på spørgsmål om sin rapport om russisk indblanding i præsidentvalget i 2016. Our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion. Second, the investigation did not establish that members of the Trump campaign conspired with the Russian government in its election interference activities. Under sit vidneudsag gentog Mueller, at hans rapport ikke har frifundet præsident Donald Trump for at forhindre rettens gang, og at Rusland blandede sig i den amerikanske valg i 2016. Debatten om ligestilling har stået på i årtier, og det gør den fortsat. Men når det gælder pension, så halter ligestilling, det skriver Politiken. Kvinderne trækker sig i gennemsnit fra arbejdslivet mere end et år før mændene, også selvom kvindernes pensionsformuer er markant mindre end mændenes, og til trods for, at kvinder i snit lever 3-4 år længere. Afstanden mellem mænds og kvinders pensionsalder har i perioden 2010-2018 ligget konstant omkring et år og to måneder. Det viser en ny omfattende pensionsanalyse, som er udarbejdet af brancheorganisationen Forsikring og Pension. Nordkorea har torsdag morgen lokal tid affyret to kort distancemissiler fra Wonsan-området. Missilerne fløj omkring 430 km og nåede en højde på 50 km, inden de faldt ned i det japanske hav. Det oplyser en embedsmand fra det sydkoreanske militær ifølge nyhedsbureauet Reuters. En unavngiven embedsmand i det amerikanske forsvar bekræfter torsdagens hændelse til AFP. Wonsan er en by i det sydøstlige Nordkorea og ligger på kysten til det japanske hav. Japans forsvarsministerium oplyser, at missilerne ikke nåede Japans eksklusive økonomiske zone, og at de ikke umiddelbart havde nogen indflydelse på den nationale sikkerhed. Og i dag bliver det altså en varm og solrig dag, dog mere skyet i perioder. Temperatur op mellem 23 og 33 grader. Det bliver varmest i den vestlige del af Jylland og på Bornholm ikke over 25 grader. Vinden bliver svag til let fra sydøst eller skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, jeg sidder lige og fedter med mit NemID nu. Vi skal tale med den her patientforening, organdonation, ja tak, lidt senere på morgenen, og selvfølgelig høre, hvad gør de nu? Nu fik de samlet de der 50.000 underskrifter til at lave et borgerforslag, og så blev det bare stemt ned i Folketinget. Hvad kan man så ellers gøre? Det vil vi så spørge dem om lidt senere på morgenen, når de er med. Lad mig så se. Nå, jeg har sgu taget stilling. Nå, okay, jamen det er så 4,5 år siden, jeg har taget stilling. Okay, og jeg har så givet en begrænset tilladelse. Jeg har skrevet, ja, jeg vil gerne donere følgende organer efter min død udelukkende til transplantation. Og jeg har så skrevet, at hjerte, lunger, lever, bugspyt, kirtel, nyre og tyndtarm gerne må gives videre. Okay, lad mig se her. Altså, man kan også give fuld tilladelse. Jeg har sagt nej til hud- og hornhinde. Hvorfor delen har jeg det? Det er måske af hensyn til min efterladte i så fald, tror jeg. Ja. Der kan man også man kan skrive forbud. Jeg modsætter mig, at mine organer bliver anvendt til transplantation efter min død. Man kan også sige, ved ikke, og overlade det til sin nærmeste pårørende herinde. Ja, meget interessant. Nå, det kigger jeg lige på lidt senere på morgenen. Der er en del, der skriver ind på sms. Simon skriver, da jeg fyldte 18 år, tog min læge fat i mig, og vi fik snakket om organdonation. Jeg havde faktisk overhovedet ikke tænkt på det inden. Det endte med, at hun hjalp mig med at udfylde blanketten, og jeg er nu fuld organdonor. Det er da meget interessant, at der er en læge, der tager ansvar for det på den måde. Der er en, der skriver, hvorfor ikke betinget samtykke? Det er lidt interessant her. Jeg vil gerne være donor, men jeg vil ikke give mine lunger til en ryger eller en lever til en alkoholiker. VH-vagten er der en, der skriver. Der er også en, der hedder Jan, der skriver, måske skulle spørgsmålet være, om man ønsker at modtage et organ, hvis man selv eller sit barn bliver syg. Ja, det er da også et væsentligt spørgsmål at stille. Johnny, han skriver, han har taget stilling, jeg nægter at modtage og donere. Hvis du har en holdning til organdonation, eller ligesom mig, måske ikke lige helt har styr på, hvad du har taget stilling til og hvordan, så vil jeg gerne høre fra dig på sms. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den professionelle russiske bokser Maxim Dadashev døde i går, 28 år gammel, af sine kvæstelser fra en boksekamp i fredags i USA. Kampen blev afsluttet ved, at bokserens træner måtte smide håndklædet i ringen og dermed afslutte kampen. Bokseren vil gerne selv have fortsat kampen. Godmorgen, Bjarke A. Rokvi Hansen. Godmorgen. Du er speciallæge i neurologi på et privathospital. Vil du ikke lige prøve at starte med at forklare, hvad der er sket med den russiske boksers hjerne hen over weekenden? Ja, jeg har det jo kun fra pressen, som de fleste andre, men der er jo sket det, at han har fået så mange og så voldsomme slag, så han har fået en hjerneblødning, som man så forsøger at behandle ved at operere ham på hospitalet, men det er som ikke. Desværre, han dør. Okay. Bjarke, du har tidligere udtalt, at man bør forbyde professionel boksning. Hvorfor? Ja, vi har jo forbudt hundekampe og anekampe, og jeg synes jo, det er lidt... Det er besynderligt, når man fortsætter med mennesker, der kæmper og måske slår hinanden ihjel for at underholde andre. Ja. Men vi gør vel mange ting, der er farlige, altså også for underholdningens skyld, ikke? Altså det er jo også farligt at køre i bil og cykle i store byer og mange andre ting. Det er jo et valg, som bokserne de træffer. Er det ikke deres eget ansvar? Jo, det kan man sige. Det er det samme, man siger om rygning og brug af sikkerhedsseler og cykelhjelm og så videre. Det indebærer jo en klar risiko, og jeg synes, at det her, det er noget, som man, de her bokser udsætter sig selv for at tjene penge selvfølgelig, ikke? Og andre betaler for at se dem, og noget sådan det så ultimative outcome for de her er jo, at de slår en anden bevidstløs og måske dør af det. Boksning har været ulovligt i 33 år i Norge. Forbuddet blev så ophævet i 2014, men det var først i 2016, at den norske verdensmester, kvindelige verdensmester Cecilia Brækhus, hun fik lov til at bokse på hjemmebane, indtil der har hun bokset blandt andet rigtig meget i Danmark. Og det er kun i Iran og Nordkorea, at boksning er ulovligt. Men Bjarke, for alle boksere men af en boksekarriere? Nej, det er jo ikke alle, men det er jo rigtig mange. Og man kan jo sige, at det, der skete med den russiske bokser, var jo en døde simpelthen, og der var andre, der blev invalideret. For et par år siden var der en anden russisk bokser, også i USA, der kom til skade, og han fik så en erstatning på 120 millioner, fordi han anlagde en retsdag mod staten i New York. Men måske endnu mere alvorligt er de langtidsvirkninger, der kan være, som man jo ikke mærker under sin karriere, men måske med 10-15 års efterfølgende, sker der så det, som man i gamle dage kaldte punch drunk. Det vil sige, at man sådan nærmest går som en bredsporet gang, og man får problemer med talen, og man bliver dement. Undskyld, at der er nogen, der bliver deprimeret, og risikoen for selvmord er også øget. Altså simpelthen, okay, hvordan kan du lige forklare, hvordan det sker? Altså, man får en masse slag på kassen, og så kommer man simpelthen på sigt til at udvikle demens eller blive deprimeret? Ja. Hvorfor? Ja, det ved vi ikke. Det seneste undersøgelse har vist, at bare en kraftig hjernerystelse så sandsynligheden øger risikoen på selvmord ganske lidt, men en ret store materialer har vist det. Det er jo nerveceller, der dør, fordi man bliver slået, ikke? Jeg behandler jo patienter med hjernerystelse, og siger, at du må sådan set, hvad du har lyst til, du må bare ikke slå hovedet igen. Og de her boksere får jo flere hundrede hjernerystelser i løbet af deres karriere. Der sker så det, at cellerne begynder at dø, og det bliver de så ved med. Og det kan vi jo se på scanninger, for eksempel, at de får skrumpehjernen hen ad vejen, og det er jo grunden til, at de får de her symptomer med en traumatisk kronisk encefalopati, hedder det, for der er ikke noget godt dansk ord for det, men det er simpelthen en vedvarende død af hjernespiller, der gør, at man til sidst jo bliver fuldstændig invalideret. Ja, og hvad, kan du fortælle om nogle boksere, som har fået nogle af de men? Vores egen Jørgen Gamle Hansen blev desværre dement, ikke? En udmærket dansk bokser, som hen ad vejen blev mere og mere syg, og jeg tror, alle har billedet af Cassius Clay eller Muhammad Ali på nethinden. Ja. Men er der en anden kampsport, hvor hovedskaderne kan være lige så slemme? Altså, nu tænker jeg bare på hovedstød i fodbold, eller målmænd i håndbold, som også jævnligt får en bold i hovedet. Ja, men det gør de også. Altså, det, vi kalder hovedstødseksperterne blandt fodboldspillere, kan få noget, der minder om det her. Og vi kender det også for ishockeyspillere, og de senere år har man været meget opmærksom på de amerikanske fodboldspillere. Og der prøver man jo at lave visse begrænsninger af reglerne, sådan at det er ulovligt at løbe hjelmene mod hinanden, som man gjorde i gamle dage, hvor vi også så, at nogle af spillerne blev bevidstløse eller fik tramper på banen. Og man prøver at begrænse det på forskellige vis, men jeg synes lige præcis boksningen, der er risikoen så stor, så det hører ikke til i moderne samfund. Tak fordi, at du var med her til morgen. Det var så lidt. Det var altså Bjarke A. Rokvi Hansen, som altså er speciallæge i neurologi på et privat hospital og gerne vil have forbudt professionel boksning. Og den russiske bokser Maxim Dadashev, han havde ligget i kunstig koma siden kampen, som altså blev afbrudt af hans træner. Dadashev var selv klar til at bokse videre, og han bliver i dag fløjet hjem til Rusland, hvor han skal begraves. Og der er en lytter, der skriver en lille sms, hvor hun lige fletter to historier sammen og skriver, hvorfor forbyde boksning, når der er mangel på organdonorer? Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Den berygtede afrikanske svinepest er begyndt at hærge i Kina, og det er en virkelig god forretning for de danske svineproducenter. Det skriver Jyllandspostens finansmedie Finans.dk. Godmorgen, Claus Kaiser. Ja, godmorgen. Du er erhvervsøkonomisk chef for landbrug og fødevare. Prøv lige at fortælle, hvor god en forretning det er for de danske svineproducenter, at den afrikanske svinepest er udbredt i Kina. Jamen, det betyder faktisk rigtig meget, både for dansk økonomi og også for de danske svineproducenter. Eksporten er jo steget nærmest eksplosivt her siden årsskiftet, og dækker nu på et meget højt niveau. Især i forårsmåneden, der gik det meget stærkt. Der bliver jo eksporteret cirka for 1 milliard kroner her de første 4 måneder. Alene i april var det på 376 millioner kroner. Det er altså en stigning på 159% siden årsskiftet. Så det er nogle meget voldsomme stigninger, vi ser i eksporten. Årsagen det er, at svineproduktionen i Kina den er faldet med omkring en fjerdedel. Og da de jo ikke holder op med at spise svinekød, så betyder det, at de skal importere meget store mængder, også til højere priser. Blandt andet fra Danmark, hvor vi jo har et ry for at have en meget høj grad af fødevaresikkerhed. Så der kan de trygt importere fra. Men når Kinas import den stiger så voldsomt, så kan den globale produktion ikke følge med. Og så så stiger priserne kraftigt. Priserne de er steget fra godt 8 kroner per kilo svinekød op her ved årsskiftet til nu over 11 kroner. Og de her prisstigninger, de betyder så, at indtjeningen for de danske svineproducenter er steget tilsvarende kraftigt. Så for en, skal sige, en gennemsnitlig svineproducent, så er der faktisk udsigt til en stigning i indkomsten på omkring 2,5 millioner kroner i forhold til sidste år. Altså hver dansk svineproducent? Ja, for sådan en, altså nu er der meget stor forskel på størrelsen af svineproducenter, men sådan i gennemsnit omkring 2,5 millioner. Det er godt med nok mange billede, penge. Ja, altså med i det billede, der hører så også, at svineproducenterne i 2018 var hårdt ramt af både lave priser og også en historisk voldsom tørke. Så de fleste svineproducenter havde faktisk et stort underskud sidste år. Ja. Så stigningen lyder voldsomt, men det kommer fra et meget lavt niveau. Spørgsmålet er jo så, hvor længe det kan fortsætte, ikke? Altså, hvor længe kan de danske svineproducenter forvente, at de kan sælge så meget svin til Kina? Jamen altså, når vi ser på årsagen til prisstigningerne, så er der faktisk udsigt til en lang periode med høje priser. Og det skyldes, at det er meget vanskeligt for kineserne at få bugt med svinepesten. De foretager nedslagtninger i meget stor stil, altså en fjerdedel af deres samlede svineproduktion eller bestand er blevet nedslagtet. Det er jo altså det land i verden med den allerstørste svineproduktion, så det er i mange, mange millioner af svin, vi snakker, der bliver nedslagtet. Så det er også indført en masse restriktioner. Men en af problemerne for Kina, det er, at produktionen den foregår i det, man kalder baggårdsbedrifter, altså hvor man mange har nogle få svin gående i baghaven. Og der er det meget, meget vanskeligt at kontrollere en smitsom sygdom som svinepest, så den kan let brede sig, og det er meget svært at få bugt med den. Og der er også mange forskellige smitteveje, altså det er både gennem foder og madrester og insekter og vand og så videre. Så, og med i billedet hører også, at det ikke kun er Kina, der er ramt, men også en række af deres nabolande. Så selvom Kina får bugt med det, kan man sige, jamen, så skal der faktisk også styr på det i nabolandene, for at det ikke bare kommer hurtigt tilbage til Kina igen. Mm. Så når man ser på årsagen til prisstigningen, så har det altså lange udsigter. Og til gengæld, altså for at produktionen kommer op igen, og at priserne normaliserer sig. Til gengæld så er der så en række lande rundt omkring i verden, som skal sige, lukrerer på de høje priser ved at øge deres produktion. Det gælder lande som USA og Canada, Brasilien, Spanien også. Så stille og roligt, så vil andres lande produktion kunne lukke det hul, indtil Kina kommer på fod igen. Men det tager altså lang tid. Ja. Så hvis vi er for dansk økonomi og de danske svineproducenter, jamen, så er der altså udsigt til forholdsvis pæne priser i en god lang periode nu. Og det er jo positivt for den danske økonomi hele vejen rundt. Nu er afrikansk svinepest jo nok noget, som de fleste lyttere godt kan huske. Det ringer nok en klokke hos de fleste, fordi vi har diskuteret det meget herhjemme også. Man er jo i gang med at bygge et omdiskuteret hegn langs grænsen i Sønderjylland, som skal holde vildsvin væk fra Danmark, fordi at svinepest er en smitsom virus, der rammer alle racer af svin. Den er ikke farlig for mennesker, men dødeligheden er høj for smittede svin. Sygdommen har aldrig været i Danmark, men har været i flere EU-lande, dog ikke i vores nabolande Sverige og Tyskland. Altså, Claus Kaiser, hvad vil det betyde for den danske svineindustri, hvis svinepesten pludselig kom hertil? Ja, altså konsekvenserne for Danmark at blive ramt af svinepesten er meget, meget voldsomme. Det vil blandt andet være, at lande uden for EU, de lukker ned for den danske eksport, og så skal så den danske produktion afsættes inden for EU, og det vil presse priserne helt i bund. Samtidig vil der være en lang række meget dyre restriktioner for de danske svineproducenter. Så vi mister altså eksportindtægter i milliardklassen og også voldsomme tab for de danske svineproducenter. Så der bliver gjort rigtig, rigtig meget for at undgå, at danske svin bliver smittet. Altså nogle af de initiativer, man laver, det er blandt andet, at der bliver foretaget en grundig desinfektion og karantæne af lastbiler, der krydser grænserne. Svinepesten smitter også gennem madrester, så der er også sat skilte op, for eksempel på restepladser, som skal forhindre, at folk de efterlader madrester, både der og så også i andre steder i naturen. Og så er der også ved at blive bygget det her lidt omstridte vildsvinehegn i Sønderjylland, ja. og mange andre initiativer også. Ikke? Men altså, i og med, at der er så mange smittekilder, så er man nødt til at sætte ind på rigtig mange fronter. Og formålet er, at den samlede indsats skal nedbringe risikoen for, at vi får svinepest i Danmark. Claus Kaiser, tak fordi at du havde tid til at være med her til morgen. Ja, velbekomme. erhvervsøkonomisk chef for landbrug og fødevarer. Er du Sunshine er for dig, der ser på tilværelsen fra et konsekvent bagbords point of view. Hvad er det med den fetish? Altså cigaren? Ja. Klump hæk. Ej, hvor skønt. Overvej, i hvilken ende du bedst kan lide at få taget din temperatur. Jeg sidder altså som lidt halvtør i munden. Jo. Mm. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg er ikke blevet loopet op. Ej, det stikker det fuldstændig af. Det er for tidligt. Det er først kvart over, man begynder at være vulgær. Stil ind på, er du Sunshine? Ej, ej. Nu har jeg lige fået en tør proces, så nu er jeg glad igen. Gud, jeg skål. Skål på det. Ja. Med Mathias Helt. Hej. Fuck janteloven. Fredag klokken 16. Det er jo det. Her på Radio 24/7. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har netop skudt børsmarkedet i gang. Der handles aktier for åben mikrofon. Det sjove ved vores program er egentlig, at vi har den perfekte sendetid. Vi har fra 9 til 10, og det er der, vores børs åbner. Hver dag i Millionærklubben. Det er jo sådan en grumset flod, og det stormer også i øjeblikket. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi har en amerikansk præsident, der hedder Donald Trump. Hvis ikke du vil løbe en risiko, så kan du slet ikke være med. Millionærklubben. Hvad sker der her? Man skal jo sådan set ikke frygte markedet, men man skal have respekt for det, fordi det er altså nogle voldsomme kræfter. Hver dag klokken 9. Som også kan give dig nogle ordentlige klaps. Vi holder øje med det hele. Her på Radio 24/7. Ja, og vi skal altså tale videre om organdonation lidt senere på morgenen. Og det er selvfølgelig relevant, også fordi, at der står 451 mennesker på på venteliste i øjeblikket til at få et nyt organ, altså personer, som er dybt afhængige af at få et nyt organ for at kunne leve videre. Og det er især mangel på donorer, der vil give hjerte, nyre, lunge eller lever, som Dansk Center for Organdonation de efterlyser. Og det er altså 40 personer, der døde sidste år, fordi eller mens de stod på venteliste til et nyt organ, som det også er Sundhedsstyrelsens tal, der viser. Og det er jo faktisk lige præcis de der organer, de står og mangler, som jeg har sagt ja til at donere. Jeg har ikke tænkt mig at afgive dem sådan lige forløbig, kan jeg godt sige, men det er da interessant, at det netop er hjerte, nyre, lunge eller lever. Det er altså ikke de der, hornhinden eller huden, de organer, som på ydersiden af kroppen, altså hvis I forstår mig ret, ikke? Vi har vel alle sammen haft den der diskussion med efterladte, eller hvad hedder det nu, med vores pårørende, vores kære, vores nære, om organdonation, hvor at vi har diskuteret, okay, jamen hornhinde eller hud, hvis man tager det, og man kommer, og man ser en, når man ikke er i live længere, så ligner man måske ikke sig selv, og så er det begynder at blive lidt mere besværligt, end hvis man tager noget der inde i kroppen, hvor man trods alt kan sy sammen igen, og så stadig ligne sig selv. Jeg synes, det er en super spændende diskussion og meget relevant. Der er også mange af jer, der sms'er ind. Mads, han skriver, at det er lidt af en både og ting, da jeg fik konstateret, at absolut intet af mig vil kunne blive brugt til andet end forskning. Så ingen reservedel her. Der har jeg så modsat mig at modtage noget organ i fremtiden også. Det synes jeg, der er interessant, altså at man også frasiger sig, at man vil modtage organer. Jeg synes tit også, det er noget, man hører fra forskellige religiøse mennesker, at man ikke vil det. Der er også en, der skriver, der er større nuancer i organdonation end bare ja eller nej. Jeg mener ikke, at folk ved, hvad man siger ja eller nej til, desværre. Og det kan der være en god pointe i. Altså, det jeg har sagt ja til, er jo også et begrænset ja. Altså, at jeg gerne vil give de ting, der er inde i kroppen, men uden på kroppen, der har jeg så valgt at sige nej til det. Hvad mener du? Har du en holdning til organdonation, så skriv ind til på 42 600 247. Jeg tror faktisk, vi har en lytter igennem nu her lige om et øjeblik. Lad mig lige se en gang. Ja. Godmorgen, Kent. Godmorgen. Du har skrevet en sms ind. Hvad har du skrevet? Jamen, altså jeg har skrevet, at der er flere nuancer i det her end bare ja og nej. Altså det er dig, der skrev den, jeg lige har læst op så. Hvad siger du? Ja, det var dig, der skrev den, jeg lige har læst op. Ja, det kan godt være. Ja. Ja, det har jeg ikke lige. Nå, okay. Men Kent, hvad er det for nogle nuancer, du synes, der er? Jamen altså, jeg har haft det her med døden inden for livet sådan meget bredt i mine unge dage. Det er nogle år siden nu. Og der skulle vi også tage stilling, og det er jo selvfølgelig ikke noget, vi har diskuteret i familier og sådan noget. Og det er selvfølgelig vigtigt at gøre det. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod eller for organdonation. Men det blev ikke særlig godt forklaret dengang. Og dengang, der fik vi en mulighed for, at resten af vores familie kunne få lov til at sige farvel. Ellers, så var det farvel nu og her. Og der kunne resten af familien ikke få lov til at sige farvel. Og så var det ligesom det. Okay, må jeg spørge, hvad skete der, Kjeld? Hvem var det, der døde? Det var min mor. Hun døde meget pludseligt med en akut hjerneblødning. Okay. Og den oplevelse, den satte selvfølgelig meget i mit liv, for jeg var egentlig for organdonation, og det er jeg nok også stadigvæk. Men altså, jeg tror ikke rigtigt, man får forklaret, at når det foregår, og der sker noget så brat, så... Jamen, så er det altså farvel og tak, så er der ikke, så får familien ikke mulighed for at sige farvel på den måde der. Mm. Og det kan selvfølgelig være nogen, der har behov for, og nogen, der ikke har. Ja. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man tager stilling til det også. Og når jeg har diskuteret med folk, som har den holdning, at man skal donere, jamen altså, så, og jeg forklarer min situation, så er det en nuance, som de aldrig nogensinde har hørt før, og ikke har tænkt over overhovedet. Ja. Så derfor kunne jeg godt ønske mig, at der var mere oplysning i forbindelse med de her kampagner, der kører. Jamen, det kan jeg godt forstå. Det vidste jeg var heller klar over, at det var på den måde, som du nok kunne høre på mig lige her i løbet af den her time. Så har jeg sådan en fordom om, at så kan de godt tage de organer, de skal bruge, og så kan man blive syet sammen igen, og så kan familien også nå at sige farvel, fordi det er noget, der skal gå stærkt. Men sådan var det altså ikke for din mor? Nej, det var ikke sådan. Okay. Jeg ved, at der er flere, der har oplevet noget lignende, som heller ikke var klar over, at det var sådan, det så kom til at foregå, og ikke har fået den afslutning, de havde ønsket sig i forhold til dem selv. Og det er selvfølgelig også egoistisk på nogen måder, men altså, der er også noget bagefter for resten af familien. Det er klart, og det er også utroligt forfærdeligt, når det sker så pludseligt, som det gjorde med din mor. En hjerneblødning er jo noget, der bare lige pludselig opstår, og så er folk bare væk, ikke? Ja, nemlig. Men Kent, hvad var det for et organ, de gerne ville have fra din mor? Jamen, det var faktisk umiddelbart, det var nyre og hjerte, og ja, det var nærmest det hele, de kunne bruge umiddelbart, så vidt jeg kan huske. Det er som sagt mange år siden, når jeg var ung dengang, og ja, det hele står lidt uklart i dag. Jeg var 23 år gammel dengang. Okay. Så, altså, hvordan kan du huske, hvordan samtalen foregik med lægen? Altså, hvad sagde lægen? Jamen, nej, ikke 100%, men altså, det var, som jeg lige har forklaret, så var det sådan, det foregik, at vi fik enten lov til at sige farvel nu, og så var det, så vi hende ikke ligge der mere. Så kunne vi selvfølgelig sige farvel til hende, når hun var blevet opereret. Ja. Ellers så var det, kunne vi få lov til dagen efter og slukke for respiratoren, og resten af familien kunne få lov til at sige farvel. Nå, det er på den måde. Okay. Ja, så hun skulle selvfølgelig, altså, så ville hun være død, inden de kunne komme og sige farvel til hende. Ja. Okay, nu forstår jeg det godt. Okay, så forstår jeg det godt. Men Ken, hvordan, hvordan har du det med, at når du så hører de her tal, som jeg har læst op, altså, at der står 451 personer på venteliste i øjeblikket, og der er døde 40 mennesker sidste år, mens de var på venteliste til et nyt organ. Hvordan har du det med, eller hvad har du tænkt over siden, altså når du har tænkt tilbage på den her forfærdelige oplevelse, og så vidste, at der var nogle mennesker, der godt kunne have haft virkelig meget brug for dine mors organer? Jamen altså, det synes jeg da selvfølgelig er lidt ærgerligt, at de ikke har haft mulighed for det, lige i forhold til min mor, der kunne give det liv videre. Så det er jo også en anden nuance i den sag. Og det er heller ikke, fordi jeg ikke selv er organdonor i dag. Jeg har faktisk ikke været inde og skrive mig selv i registret. Okay. Men vi har taget snakken derhjemme, ja. Og vi er sådan rimelig enige om, hvad der kommer til at ske og ikke ske. Og derfor har jeg heller ikke behov for, at jeg skal stå i det register. Mm, så du ved, at de kan tage stilling for dig? Ja, det ved jeg. Ja. Og det er mest af alt, fordi jeg ikke har lyst til at stå i det register. Fordi så vil jeg tror, at jeg vil føle mig som sådan et reservedelsobjekt, der går rundt. Vil du det? Og så tænker man, jeg har sådan lidt, jeg har oplevet før, at mine personlige oplysninger ikke lige pludselig var tilgængelige af de offentlige oplysninger. Ja. Og det har jeg egentlig ikke behov for, at der er nogen, der skal rende rundt og vide på den måde der. Ja, det kan jeg godt forstå. Så den oplevelse har jo også skræmmet mig så meget, så jeg skal ikke stå i det der register som sådan en en reservedelsobjekt, så og så altså i yderste konsekvens lidt sci-fi-agtigt tænke på, at der er lige pludselig nogen over ham der, han kan redde vores et eller andet, og hvis nu vi lige sørger for, at sådan. Og det, og det ved jeg godt, at det er langt ude, men altså, jeg kan ikke undgå at tænke sådan en gang. Vel? Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det er jo, det er jo bare sådan, man ser på det. Der er lige kommet en sms, jeg lige vil læse for dig. En, der underskriver sig Hessel, som skriver, tag det hele og kør resten på forbrændingen. Synes, der er noget smukt over, at man kan få lov at leve videre i et andet menneske, om ikke andet så for en stund. Ja, jamen, det kan jeg da også godt være enig med ham i. Ja. Det er i hvert fald et andet syn på samme sag. Tusind tak, fordi at, du var med, Kent. Ja, velkommen. Kent, der altså har sendt en sms ind til 42 600 427, og det er der virkelig mange af jer, der har gjort. Jeg får lige læst op på det hele, og så vender jeg tilbage igen om 5 minutter, efter vi har haft et nyhedsoverblik. Det kommer lige her. Klokken, den er 7. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen. Med Tine Jersing Knudsen. Ja, og godmorgen til dig, Rasmus. Godmorgen. Du sidder derude og lytter med. Tak for det. Selv tak. Hvad er din holdning til organdonation? Ja, min holdning er egentlig, at hele stillingstagningsprocessen, den burde ligesom vendes om. Fordi at jeg synes, at det burde være sådan, at alle mennesker i udgangspunktet fra fødslen var fulde organdonorer. Altså således, at man ligesom må tage alle organer, og så skal man så aktivt ind og tage stilling til, at det vil jeg ikke have, at de gør på den måde, ikke? Okay, hvorfor, Rasmus? Altså, er det på grund af lige præcis de der tal, jeg blev ved med at henvise til med... Altså, det er jo stort set alle danskere, der synes, at organdonation er en god idé, men det er kun 22%, der er blevet registreret som donorer. Det er jo lige præcis det, der er problemet, fordi ofte så er det jo ikke modvillighed til at være organdonor, som er problemet. Ofte så er det simpelthen, at folk, de simpelthen ikke har fået taget stilling. Det må også være ganske forfærdeligt at stå der som pårørende og skulle tage stilling til, hvis nu man har mistet en, som står en nær, og så skulle tage stilling til, om der nu må blive taget organer fra vedkommende. Så det er jo også en situation, man kunne undgå på den måde, kan man sige. Men Rasmus, sådan, altså rent etisk og som borger i et land, synes du så ikke, at der er noget underligt ved tanken om, at staten som udgangspunkt altså har ret til at give ens organer videre til andre, altså medmindre man får sagt nej? Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi at når der netop er 22%, kun der har taget stilling til det, når det er et øjensynligt rimelig stort problem, altså så synes jeg, at man kan, altså det kan redde en masse liv og det kan gøre en masse gavn, altså det kan jeg ikke se noget problem i. Så skal der måske altså føre nogle oplysningskampagner for at altså folk netop kan tage stilling til, at gå ind og sige, det vil de ikke have. Men altså, i udgangspunktet, så som jeg ser det, så vil det kunne redde en masse liv. Ja. Er du selv organdonor, Rasmus? Jeg er selv organdonor, ja. De må tage hele butikken. De må tage det hele? Okay. Ja. Ja, kan du ikke lige prøve at overtale mig til at få det, altså melde mig til det samme? Jeg er begrænset tilladelse indtil videre. Ja. Man kan sige, du skal jo ikke bruge det. Nej. Det kommer dertil. Ja, det er sgu rigtigt. Det er det væsentlige. Altså, jeg kan sagtens sætte mig ind i, det er så en helt anden side af sagen. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvorfor, altså, eller at folk kan have den holdning, at det synes de er en ubehagelig tanke, at det vil de egentlig ikke have, og det synes jeg er fair nok. Sådan har jeg det ikke selv, men jeg synes, det er helt fair, at nogle mennesker har det på den måde. Og jeg er heller ikke sikker på, hvordan jeg selv ville have det, hvis jeg var pårørende til en, som var død, og jeg skulle tage stilling til, om der måtte blive taget organer fra vedkommende. Jeg tror også, Rasmus, at det... Ja, altså, der er et eller andet... Nu er det længe siden, det her, nogle år siden, ikke? Men jeg mener, at det er min mor, der har sagt et eller andet med, at så kunne hun ikke genkende mig, hvis det var, at mine hornhinder, altså mine øjne var væk, eller whatever. Altså, jeg havde doneret min hud også, og sådan nogle ting. Altså, man ikke ligner sig selv, efter, hvis de tager det hele. Men det er ikke noget, du bekymrer dig om? Det er egentlig ikke, nej. Men det er nok også sådan lidt forskelligt, hvordan ens perspektiv er på folk efter de er døde og så videre. Men igen, det vil også være, man kan sige, hvis nu folk, når folk har taget stilling til, at der må blive taget alle organer, jamen, så kan de pårørende ligesom have fred i den tanke, at jamen, vi har ikke noget valg alligevel, og det vil ligesom være det samme, hvis valget var taget for dem på forhånd, kan man sige. Og så ville der netop også være, så ville der altså formentlig være en del flere, som var organdonorer. Ja. Og på den måde kunne man ligesom bruge flere organer. Mm. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen, Rasmus. Velkommen. Rasmus, altså er lytter her på 24/7 morgen, og som havde skrevet en sms ind med sin holdning til organdonation, at det er der simpelthen så mange af jer, der gør, det er jeg virkelig glad for, I må endelig blive ved. Kenneth skriver, det er ret ukompliceret. Som 18-årig skal du afkræves et ja eller et nej. For at få kørekort skal man have svaret, og dem, der siger ja, altså til at donere, tror jeg, hvis jeg forstår rigtigt, Kenneth, skal stå forrest i køen til organer, og så slipper de pårørende for at tage stilling. Der er også en anden, der skriver, godmorgen, det er da kun en ære, at man kan få lov at hjælpe andre, efter man er død. Også for de efterladte, hvor den døde får lov at leve videre i andre. Og vælg nu det hele til. Min kone kommer nok på sigt til at få brug for nye hornhinder, for ikke at blive blind. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. 70-årig Otto Hansen fra Assensområdet på Fyn nægter at vaske sin tomme Nutella-glas og syltetøjskrukker, når de skal smides ud. Men det er imod affaldssorteringsreglerne i Assens Kommune, og derfor er det sket flere gange, at skraldemændene simpelthen ikke vil tømme Ottos skraldespande. Du har derfor, Otto Hansen, godmorgen, ligget i krig med Assens Kommune i knap et år. Hvorfor vil Godmorgen, Otto. Hvorfor vil du ikke vaske din Nutella-glas og syltetøjskrukker? Jamen, et eller andet sted, så skal vi jo prøve at spare på miljøet. Og jeg skal altså ikke bruge vand til at vaske noget, som bliver vasket og rengjort ved meget højere temperaturer, når det kommer ind på det rette sted. Og det rette sted, det er enten nogen, der laver jern om til nyt jern, eller plastik om til nyt plastik, eller papir, der bliver sorteret, når papir, det skal selvfølgelig ikke vaskes. Men når jeg jo smager uddannelse, og inden for vores område, hvor vi får meget gammel jern tilbage på vores lille smedværksted, vi er, og det er gamle olietanker, og det er malede jernplader og sådan noget, og det bliver jo ikke deponeret et eller andet sted. Nej, det går ud til H.I. Hansen, og så bliver det varmebehandlet, og når jeg siger varmebehandlet, så bliver det jo går det igennem et sted, hvor der er ild, og så bliver det brændt rent, og så bliver det smeltet, og så kan det genbruges til nyt jern, og det er nøjagtigt, og det er samme med glas. Og jeg kan ikke forstå, at der sidder mennesker i den lille kommune, som vi er her på omkring 35.000 indbyggere eller noget, den stil der. Ja. Og så har vi den store Københavns Kommune, som er landets største og har de fleste mennesker, de siger jo lige så klart, som jeg gør, vi skal selvfølgelig ikke vaske vores glas. Otto, vi har spurgt affaldschefen i Assens Forsyning, han hedder Søren Rasmussen, hvorfor de kræver, at man skal vaske sin Nutella-glas og syltetøjsglas, og han siger sådan her. Det er fordi, hvis de indeholder madvarer, så kan det tiltrække både skadedyr, det kan tiltrække fluer, det kan tiltrække lugt. Og så er der jo to gange i processen, hvor det er i kontakt med menneskehænder. Det kan det være i forbindelse med omlæsningen, og det kan det også være på sorteringsanlægget. Men det er jo også ved ulækkert og uhygiejnisk på de medarbejdere, som står op på anlægget og skulle stikke fingrene ned i madvarer. Ja, Otto Hansen, det vil simpelthen være uhygiejnisk for dem, der simpelthen skal stå og røre ved dine beskidte Nutella-glas og syltetøjskrukker. Kan du godt se, at det er ulækkert? Nej, det kan jeg virkelig ikke få øje på. For hvis det er rensningsanlæg eller det er genbrugsanlæg, at de kører til ned i Vøgenstien, så mener jeg, at Miljøstyrelsen de går hen og så lugter direkte med det samme. For jeg kender ingen steder, at der er mennesker, der står over i glasflasker, der er slået i stykker. Og når vi får tømt vores skidsband herude, hvis vi får den tømt, så ryger det ned i lastbil, og det knuses glasset, så jeg tror ikke på, at der er nogen, der står og flytter rundt der. Og alle andre steder, der har de et magnetbånd, som suger blikdåser op som først, og bliklåg og kapsler fra øl- og sodavandsdåser, ikke dåserne som sådan, men kapslerne, der sætter på de gammeldags øl- og sodavandsflasker. Og det der med fluer og sådan noget, det er jo noget frygteligt røvl at komme med. Altså, hvis nu nogle af de mennesker, der sat bag et skrivebord, prøvede at komme ud i virkeligheden, og så, hvad der foregik, så kunne det være, de fandt ud af, jamen, de flyver og andre mærkelige insekter, jeg ved dem, har mener, der kommer slanger der, eller sådan noget, de er det jo uanset, om du har vasket det eller ej. Ja. For der er stadigvæk noget, der har nogle forkerte... Men Otto, dem, der står og sorterer affald, og sorterer nutellaglas og syltetøjskrukker, de er jo i hvert fald ikke sådan nogle skrivebordsmus. Altså, de står jo faktisk med fingeren nede i skidtet, rent ud sagt, og det er altså af hensyn til dem, at du skal vaske dine nutellaglas og dine syltetøjskrukker. Gør det ikke noget indtryk på dig? Nej, det gør det ikke, for det største affaldssorteringsfirma, vi har her i landet, tror jeg, det er lidt på min egen vegne, og det er Marius Persen. Og de har jeg været til møde med, og ikke det er mig alene, der har været til møde. Det var sådan i forbindelse med noget, der hedder Fjordens Dag her på Fyn. Og der var vi ude og se virksomheden derude, og ham, der stod og fortalte om det der, han sagde, I skal ikke vaske hverken jeres syltøjsglas eller Nutella-glas og ej heller silkeglas. Men der skal ikke ligge en halv glas syltetøj eller et halvt glas sild. Det var ikke det, han mente, der skulle ligge i det. Og han nævnte ikke noget om, der var nogen mennesker, der skulle flytte rundt på nogle af de ting, og... Derfor er jeg helt sikker på, at den gode mand fra Assens Kommune har overhovedet ikke været ude og se spurgt. Men det kan være, at Assens Kommune har ment, at de har fået en billig chance med at så kavle ved det ned i vøjens. Og det er da helt fuldstændig vanvittigt, rent miljømæssigt, at køre affald til vøjens, når vi kunne køre ud til Odense. Ja. Prøv lige at høre, Otto Hansen. Vi skal lige høre et klip mere med Søren Rasmussen fra Assens Forsyning, som altså er affaldschef der. Han har lige et par tip til, hvordan du kan undgå at bruge mere vand på at vaske dine Nutella-glas og syltetøjskrukker. Hvis nu for eksempel han vasker hænder, så i stedet for at lade vandet løbe i vasken, så kan man løbe det i en balje. Den balje og det vand, han har vasket hænder i, vil være rigtig fint at skylle med. Det samme, hvis man tapper et glas koldt vand for eksempel, holder lige fingeren under og mærker, hvornår er vandet koldt nok til at drikke. Det er vand, der løber i afløbet, kunne man have opsamlet og skyllet med. Når han vasker sine grøntsager, kunne man vaske dem i en balje. I stedet for at lade vandet fra grøntsagerne løbe i vasken ud i afløbet, så kunne han også bruge det. Hvis han har en regnvandstønde, kunne han også bruge det. Altså, der er masser af løsninger, hvis man gerne vil den her genanvendelsestanke. Men hvis man ikke vil, så kan jeg komme med 1000 gode råd, og der er ikke et eneste af dem, der vil være godt nok. Ja, altså 1000 gode råd til dig der, Otto Hansen. Kunne du ikke overveje at bruge nogle af de tip, så du kan få vasket dine brugte Nutella-glas på en mere miljøvenlig måde? Altså, jeg ved ikke rigtigt, om ham, Søren, der har nogen begreb på, at jeg skal have vand stående rundt omkring. Og så kan jeg fortælle ham, at, og det kan jeg fortælle dig også, at her i huset, der har vi cirka 1500 liter vand, som er kommet ned fra vores herres himmel af. Og det kunne jeg delerne med drømme om at så gå ud og så vaske noget som helst i det. Og som han siger, ja, når vi har skyllet vores grøntsager, eller vi har skyllet et glas eller venter på vand, ja, vi så have sådan noget gammelt vand stående til, at vi skal vaske et syltetøjsglas. Det er da netop lige til at så kan få hver vores sygdomsmod, hvis man er skrændet. Her i huset, der er der ingen af os, der skrænter, så vi har været heldige på nuværende tidspunkt. Men... Otto Hansen, hvor mange syltetøjsglas og Nutella-glas drejer det her så egentlig om ugen? Jeg vil sige, at det er flet en gang usyltetøjsglas, vi skal have. Det kan da være, at jeg tømmer et Nutella-glas på hver 14. dag, 3 uger, og så ryger der syltetøjsglas ind i det. Altså, jeg skal have sådan noget sødt på min morgenmad. Jeg spiser franskbrød om morgenen. Ja. Og der er honning, og der er syltetøj, og der er Nutella, og så er der pursukker. Ja, og det... Og når vi nu er inde på det der, så ved man måske ikke noget om... Men nu skal jeg prøve at give dig et lille regnstykke. Her ved Skalbøl Vandværk, som vi er tilsluttet af, der giver vi 11,37 kroner. Per kubikmeter. Ja. Plus moms. Men vandafgiften, der giver vi 56 kroner og 27 kubikmeter plus. Så det er også dyrt, Otto. Otto, vi skal desværre videre, men tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og jeg ved ikke, om du har fået morgenmad endnu, men ellers så velbekomme i hvert fald. Jo, jeg har noget at spise. Du har noget at spise. Så jeg skal lige læse min avis færdig. Ja, dejligt. Ej, det lyder skønt. Jeg siger også lidt tak for, ja, for sluren her. Ha' en dejlig dag. Tak, og i lige måde. Jo tak, hej hej. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Den berygtede afrikanske svinepest er altså begyndt at hærge i Kina, og det er en guldrandet forretning for de danske svineproducenter, det skriver Jyllandspostens finans, mediefinans.dk. Godmorgen, Niels P. Møller, svineavler gennem 44 år i Hinnerup. Godmorgen. Du sælger 20.000 slagtesvin om året, og nogle af dem de havner altså på spisebordet rundt omkring i Kina. Det er helt korrekt. Jeg sælger vores slagtesvin igennem Danish Crown, ja, som har gjort et stort arbejde for at få en salgskanal derud til Kina. Ja, så du altså er en af dem, der tjener rigtig mange penge på, at den afrikanske svinepest er begyndt at have i Kina? Nu skal vi spise brød til, omkring nytårsskiftet. Der var vores notering meget lav, meget, meget lav. Så lav, at der var en del af mine kolleger, der også måtte dreje nøglen om. Så vi har ikke, særlig høj notering. Det er først herhen i foråret, og vi har haft en meget ekstrem tørke sidste år, hvor vi havde en meget lav avl. Det betød, at foder til dyrene blev dyre, så det er først nu, at vi, kan blive status quo, sådan at, fordi vi måtte jo låne mange penge bare for at have produktionen til at køre. Ifølge Finans, der eksporterede vi for 376 millioner kroner svin til Kina i april, og det betyder, at den danske eksport af svin til Kina er steget med 159% siden årsskiftet. Og den her svinepest er altså ikke farlig for mennesker, men dødeligheden er høj for de smittede svin. Sygdommen har aldrig været i Danmark, men som de fleste lyttere nok meget tydeligt kan huske, så er det altså noget, der har været i flere EU-lande, og derfor er det, at vi er ved at få bygget det her svinehegn ned i Sønderjylland. Niels Møller, frygter du, at svinepesten kommer til Danmark? Ja, det gør jeg faktisk, fordi at det er en sygdom, der er meget smitsom, og vi har faktisk set, at der var udbrud i Belgien, og når det sker, jamen så går det meget, meget hårdt ud over land, eller her over produktionen der i det. Det bliver simpelthen lukket, så jeg frygter da, at det også kunne ske herhjemme, men det kan jeg lige fortælle lidt mere om, hvis I vil høre om det. Ja, det vil vi da gerne. Ja, der er flere risikofaktorer ved det. Vi sælger jo også levende dyr sydpå, så vi har transport med lastbiler. Vi har jæger, der går på jagt, også i Tyskland og i Polen. Og jeg ved ikke, om der er helt styr på jagttrofæer og andre ting. Og så er det jo også mange ansatte, som en del har medarbejdere, som kommer også fra Østlande. Så det er også en risikofaktor, når de er på ferie og kan slæbe noget med til Danmark. Mm-hmm. Ja, det er klart. Det er klart. Så i værste fald, hvis svinepesten kommer til Danmark, hvad kan det så betyde for dig? At jeg må lukke min svineproduktion, og det vil ske for rigtig mange andre, og vi bidrager jo med en masse eksportindtægter, og på den måde også det velfærdssamfund, der vil gerne betale skat, fordi vi har i en årrække egentlig haft et ret magert udbytte af vores produktion, så da i de sidste år er der ikke bygget særlig mange stalle, så vi har også et efterslæb der for at kunne bringe vores produktion lidt up to date. Niels P. Møller, tak fordi du havde tid til at være med her til morgen. Det er fint, ja. Og god dag til jer. Jo, tak, og i lige måde. Det er altså Niels, der har været svineavler i 44 år i Hinnerup, og er en af de svineavler i Danmark, der lige nu nyder godt af, at der er svinepest i Kina, fordi så kan vi jo så sælge flere af vores svinepestfri danske svin. En sort stemme i en hvid verden. Jeg kom til Danmark en kold decemberdag. Vi lander i Kastrup Lufthavn, og der er hvidt over det hele. Mary Consolata Namagampe. er født i Afrika, men er opvokset i Danmark. Jeg havde set hvide mennesker i min landsby i Uganda, havde vi fået besøg, men jeg kom ikke tæt på dem. Jeg observerede dem bare, og der troede jeg faktisk, at alle hvide mennesker havde et sprog. Hver dag mødes Mary med gamle, hvide mænd for at tale om det sorte og det hvide og alle nuancerne midt imellem. Jeg er den her brune stemme, som ofte bare har observeret andre snakker om mig eller snakker om emner, der omhandler mig. Men lige pludselig så sidder jeg i bordet. Mary og de gamle, hvide mænd. Hver dag kl. 11. Her på Radio 24/7. Mary og de gamle hvide mænd er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. Ja, og der er rigtig mange, der har holdning til organdonation. Mia fra København skriver, at mine børn blev 18, fik de et brev, om de ville være organdonorer. Jeg smed det ud, for de skal ikke via brev, der bare indeholder et frankeret skema, underskrive og sende retur uforskammet af afsenderen. Medmindre du er barn af en familie, der er meget interesseret i emnet, så ved du som 18-årig ikke nok til at underskrive sådan et skema. Efter 14 år i sygeplejen, og med den sjusk, der stadig foregår, der tør jeg ikke at skrive under på organdonation, skriver altså Mia. Og Karen skriver, hvis man kunne love mig, at mit legeme bliver behandlet med omsorg, taknemmelighed og respekt, så er jeg frisk. Vi ved for lidt om processen, og der har været for mange kedelige eksempler i fortiden, skriver Karen. Og så skriver Michael, og det synes jeg er en rigtig god nuance, eller det er et rigtig godt indspark i den her debat. Han skriver, hej, jeg har stået og ventet på nye nyrer i 6 år nu, og jeg synes, at man skal være født på organdonorlisten, og hvis man vil af, så skal man fremmelde sig, for livet er noget møg for dem, der går og venter på organer, fordi ventetiden er lang, og det giver problemer, skriver altså Michael. Der er også en anden, der skriver ind, jeg har et familiemedlem på 27 år, der står på venteliste til et nyt hjerte, så tag stilling tak, og tak fordi I tager emnet op. Er du for eller imod organdonation, eller er du en af de mange, mange, mange danskere, som synes, organdonation er en rigtig god idé, men du har bare ikke lige fået taget stilling til det, så skriv ind på sms og bland dig i debatten. Nummeret er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den professionelle russiske bokser Maxim Dadashev døde i går 28 år gammel af sine kvæstelser fra en boksekamp i fredags i USA. Kampen blev afsluttet ved, at bokserens træner måtte smide håndklædet i ringen, og dermed afslutte kampen. Bokseren ville gerne selv have fortsat. Speciallæge i neurologi Bjarke A. Rokvi Hansen mener, at boksning skal forbydes, det sagde han lidt tidligere på morgenen. Ja, vi har jo forbudt hundekampe og anekampe, og jeg synes jo, det er lidt besynderligt, når man fortsætter med mennesker, der kæmper og måske slår hinanden ihjel for at underholde andre. Og med på en telefon har vi nu den tidligere professionelle bokser hos Sauerland Promotions. Torben Keller, godmorgen. Godmorgen. Du har bokset 160 amatørkampe og 12 professionelle. Og du mener ikke, at boksning skal forbydes. Hvorfor skal det ikke det? Nej, langt fra. Altså, så synes jeg, at der er så mange ting, vi skal forbyde. Altså, så skal vi jo også forbyde at køre i bil og alt muligt andet. Altså, det er bare stadigvæk, når man kigger på det, ud af alle boksekampe, der bliver bokset, en promille, hvor der sker de her ting, og det er selvfølgelig tragisk, men det er stadigvæk bare ikke ret tit, det sker. Ja, men Tom Keller, når man kører i bil, så gør man det jo ikke med det mål, at man skal køre galt. Det er jo desværre en ulykke, der sker. Men når man bokser, så er formålet jo at give hinanden nogle bank, ikke? Jo, men det er jo ikke formålet at slå hinanden ihjel. Nej. Så princippet er lidt det samme. Okay. Bjarke Rokvi Hansen, han synes altså, at boksen skal forbydes, men også fordi, at mange boksere får på længere sigt. De har større risiko for at blive deprimeret, for selvmordstanker og blive demente. Hvilket indtryk gør det på dig som tidligere bokser? Jamen, altså, jeg forstår jo godt ideen i det, og jeg synes bare, at den er så nem at være heldig på, fordi det, der faktisk er, når man kigger på det, det er, hvis man ser på boksen, så er der jo allerede lavet en masse tiltag, fordi man ved, det er farligt. Det vil sige, at man som bokser skal have lavet en neurologundersøgelse 1 eller 2 gange om året, man skal have lægeundersøgelse, man skal have MR-scannes og alverdens ting. Når vi så kigger på, lad os tage sådan noget som ishockey, amerikansk fodbold eller bare almindelig fodbold, håndbold på den sags skyld, fordi det ikke er i den lige så store, kan man sige, åbenlyse risiko, så er der slet ikke alle de her ting. Men der sker bare langt flere skader, og man ser dem så ikke, fordi man ikke undersøger folk. Det gør man jo i boksning, fordi man ved, at der er en risiko. Så derfor er der også en øget sikkerhed. Ja, jeg har ikke mulighed for lige... Jeg kender ikke den dokumentation, du taler om der, Torben Keller, så den kan jeg selvfølgelig ikke lige faktatjekke på stående fod. Men du er altså tidligere professionel bokser fra Sauerland Promotions, som er en stor tysk promoter, som også har haft Mikkel Kessler og Patrick Nielsen i stallen. Altså, det som han siger, neurologen her, det er jo altså, at det er på længere sigt end bare lige nu og her, at der kan opstå problemer. Så ikke noget, du nødvendigvis kan spore på en neurologisk undersøgelse på et år, men måske noget, der kan ske, når man bliver en ældre herre. Altså, er det ikke noget, der bekymrer dig? Jeg ved ikke, om det bekymrer mig. Jeg ved jo at det kan ske, og jeg har jo valgt sporten alligevel, kan man sige. Og så mener jeg stadigvæk, at der er jo rigtig mange faktorer, som kan spille ind her. Man ved heller ikke, hvordan det er, hvis en centerforsvar hælder til bolden rigtig, rigtig mange gange. Der er bare rigtig mange ting i det her, hvor jeg synes, det er sådan et ublu at bare sige, at jamen, så skal det forbydes. Fordi at det er jo fordi, de her tragiske ulykker, som det er, sker. Men de sker bare ikke ret tit i forhold til, hvor mange kampe, der bliver bokset på verdensplan. Ja. Så jeg synes jo rent faktisk, at sikkerheden er rigtig, rigtig god, fordi man netop tager højde for, at det kan ske. Men Bjarke Rokvi Hansen, som altså speciallæge i neurologi, som jeg talte med her lidt tidligere, han altså taler jo faktisk ikke om et forbud mod professionel boksning på baggrund af den her tragiske sag med den russiske bokser fra weekenden. Han mener det, altså han taler ud fra det fra sådan et neurologisk perspektiv, netop på lang sigt. Og det er jo ikke noget, at altså han gør for at være generende, tror jeg. Altså det er jo bare fordi, at han siger, at så fra et læges synspunkt, så... skal man tage sådan hensyn til folks sikkerhed og sundhed og alt muligt andet, og der er altså bedst at lade være? Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er det, der er fuldstændig rigtigt. Men du ved, jeg synes, at det bliver sådan lidt en glidebane, fordi der var rigtig mange ting, hvis nu man gjorde det her, så er der rigtig mange ting, hvor vi skal genoverveje, hvorfor det ikke er forbudt. Altså, hvad med alkohol? Hvad med rygning? Alle de her ting. Det er jo også ting, hvor man kan sige, jamen... Ja. Det ved vi også på lang sigt, det skader, men det er jo ikke forbudt. Ja. Har du aldrig selv været bange for at få formin? Nej, altså jeg har jo selvfølgelig haft det tæt på livet og sådan noget, men ikke bange for at formin, fordi det er stadigvæk noget, jeg ved, der sådan, kan ske, men jeg tror, at jeg laver sådan lidt sjov med at sige, at det handler stadigvæk om i boksning at ramme uden at blive ramt. Det er jo så selvfølgelig værst i de tilfælde, hvor man er den der modige bokser, der kan tage nogen på klumpen, for det er jo det, der ikke er ret sundt. Ja. Så, men det er jo det, man gerne skulle lære i sin bokseklub, at det handler om at ramme uden at blive ramt, og ikke bare kunne tage nogen på hovedet. Så det handler om at give den anden bokser nogle hovedskader? Ja, det handler i hvert fald om at passe på sig selv, kan man sige. Det skulle den anden jo så også gerne gøre. Ja. Men det er klart, man bliver jo ramt, det kan man jo ikke undgå. Men det ved man jo. Ja. Torben Keller, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Tidligere professionel bokser for Sauerland Promotion, som altså har bokset 172 gange, altså gået ind i ringen 172 gange. 12 professionelle kampe, 10 sejre, 1 uafgjort, 1 nederlag, og så 160 amatørkampe har han altså bokset. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's præsident Donald Trump erklærer sig selv for renset efter særlig anklager Robert Muellers vidneudsagn for kongressen i går. Trump kalder det en ødelæggende dag for demokraterne, som ifølge ham har blotlagt Ruslands efterforskning som en årlang heksejagt. Demokraterne havde ingenting, og nu har de mindre end ingenting. Jeg tror, de kommer til at tabe valget i 2020 meget stort, siger Trump ifølge The New York Times med henvisning til det amerikanske præsidentvalg. Den tidligere FBI-chef Robert Mueller gentog i går under sit vidneudsagn for kongressen, at hans rapport ikke har frifundet præsident Donald Trump for at forhindre rettens gang, og at Rusland blandede sig i den amerikanske valg i 2016. First, our investigation found that the Russian government interfered in our election in sweeping and systematic fashion. Second, the investigation did not establish that members of the Trump campaign conspired with the Russian government in its election interference activities. Når Boris Johnson senere i dag for første gang skal tale i Underhuset som Storbritanniens nye premierminister, så er det sidste chance, inden parlamentsmedlemmerne går på sommerferie. De vender først tilbage den 3. september, blot 59 dage før den planlagte Brexit. Derfor er det vigtigt, at han allerede i dag præsenterer sin strategi for Brexit. Det siger det konservative parlamentsmedlem og tidligere minister Justin Greening til avisen The Independent. I sin første tale som premierminister i går lovede Johnson, at Storbritannien vil forlade EU den 31. oktober. And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st. No ifs or buts. And we will do a new deal. A better deal. Flere iagttagere har sagt, at det er meget usandsynligt, at Boris Johnsons regering kan genforhandle en væsentlig anderledes skilsmisseaftale med EU på plads. Alexej Navalny er russisk oppositionsleder og stor kritiker af Ruslands præsident Vladimir Putin. Han er i går blevet fængslet i 30 dage. Fængslingen sker med påstand om, at Navalny har opfordret til en uautoriseret demonstration i Moskva på lørdag. Det oplyser hans talskvinde Kira Yarmish. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Navalny deltog lørdag i en stor demonstration i Ruslands hovedstad Moskva, hvor mere end 22.000 mennesker forlangte frie og retfærdige lokalvalg. Og til vejret, det bliver en varm og solrig dag, dog mere skyet i perioder og temperatur op mellem 23 og 33 grader. Det bliver varmest i den vestlige del af Jylland og på Bornholm ikke over 25 grader. Vinden bliver svag til let fra sydøst eller skiftende retninger. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, og Hanne skriver, nu kan jeg ikke få billedet ud af hovedet af, hvordan ham kommunalmanden vil bære sig ad med at skylle et Nutella-glas rent med vand. Det er da et skrivebordsscenarie. Der skal der rå mængder sulfo og en vældig fleksibel opvaskebørste til at opløse det fedtede stads. Miljøgevinst? Spørgsmålstegn. Det kan du da have en... Altså, de har nogle gode pointe i, Hanne. Det havde jeg ikke lige tænkt over, men det er rigtigt. Altså, hvis man bare skal kunne fjerne Nutella med regnvand, det ved jeg heller ikke helt lige, om jeg kan se for mig ske umiddelbart. Nå, der er stadigvæk rigtig mange, der har holdninger til organdonation. Der er en, der skriver, min krop er min, ikke statens. Jeg har givet min krop til rugning af mine børn. Mine børn må få dele af den. Men der er etiske spørgsmål for pårørende, og for mig, ingen ved, hvad der sker, når vi forsvinder fra kroppen, og det må jeg jo give dig ret i. Der er også en, der skriver nej til mere tvang, at folk ikke, lad mig lige se, hvad menes der her, at folk ikke får registreret sig. At folk ikke får registreret sig er også et valg, og det er jo selvfølgelig rigtigt. Altså, det er jo kun 22% af os danskere, der har registreret os som organdonorer, på trods af, at knap 92% af os er positivt indstillet over for organdonation, og 85% af os gerne vil og donere vores organer. Lige lidt senere i udsendelsen om et kvarters tid, der skal jeg tale med den forening, som hedder Patientforeningen Organdonation. Ja tak, der stillede et borgerforslag sidste år, som altså blev stemt ned i Folketinget, og det var altså det der forslag om, at man er automatisk organdonor, og så skal man melde sig fra, frem for at det er den anden vej rundt, som det altså er nu. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, sådan lød det for 4 år siden i Alternativet, men sådan lyder det ikke længere. Caroline Magdalene Meyer, der er tidligere folketingsmedlem og politisk ordfører for Alternativet, har skrevet et indlæg i magasinet Ræson, hvor hun kritiserer Alternativets strategi op til folketingsvalget, som hun mener er årsagen til, at det gik rigtig dårligt. Hun ser også gerne, at der kommer en ny politisk ledelse, altså at Uffe Elbæk, han går af. Godmorgen, Caroline Magdalene Meyer. Godmorgen. Du skriver i det her indlæg, at det var en dårlig idé, at Alternativet valgte at pege på Uffe Elbæk som statsminister under folketingsvalget, og du jo altid havde ment, at det var en dårlig idé. Hvorfor var det en dårlig idé? Jamen, jeg kan jo kun referere, hvad jeg ligesom har haft af holdninger hele vejen igennem, og hvad jeg også synes, at jeg vil sige, det er jo nogle af de grunde, jeg mener til, at valget gik dårligt. Det er jo ikke de, det er jo ikke dem alle sammen. Men det, som jeg i sin tid gav udtryk for, og også gav min holdning til kende omkring, det var jo, jeg synes faktisk, det var en rigtig strategi at komme ud med, at vi ikke ville pege på hverken Mette Frederiksen eller Lars Løkke, som særligt på det tidspunkt stod for nogle politiske retninger, som Alternativet slet ikke kunne se sig selv i. Men mit forslag var sådan set, at man skulle pege på Alternativet. som det politiske projekt, vi vil gå til valg på. Og så kunne det så lade en dør være åben i forhold til, hvad betyder det så, når valget er overstået i forhold til den konkrete situation. Men er der jo ikke nogen forskel på det, og så pege på Uffe Elbæk? Det er da det samme? Nej, altså det synes jeg jo ikke er det samme. Det er jo mere, fordi vi har en politisk, eller alternativt har en politisk leder, som vi jo alle sammen skal huske, har bragt et parti til verden. Havde det ikke været for ham, så havde jeg heller ikke været den, jeg var i dag, var jeg ved at sige. Så man skal hele tiden huske at rose for de ting, der er blevet bragt frem. Men jeg mener jo også, at han som politisk leder er en figur, som der er nogen, der slår sig på. Der er rigtig, rigtig mange, der holder nummer af Uffe, og så er der nogen, der slår sig på ham. Og derfor havde det måske været fornuftigt byde op til en bredere dans i forhold til målgrupper, i forhold til dem, som jo potentielt set skulle kunne stemme på Alternativet. Og du mener altså, det er at byde op til en bredere dans ved at sige, at det er Alternativets politiske projekt, og ikke Alternativets leder, man ligesom vil gå til? Okay. Det er min helt personlige holdning. Den kan man jo være fuldstændig uenig med mig i, og det synes jeg er helt legitimt, men det gav jeg sådan set også udtryk for i sen tid, da den her idé kom op. Ja. Noget, det var du også gav udtryk for, Carolina Magdalena Meyer, i Deadline i maj tidligere i år, det var altså, at du trods dårlige målinger argumenterede for, at Uffe Elbæk, han skulle være statsminister, også på trods af, at han var en figur, som man godt kan slå sig politisk på, som du lige siger. Vi peger stadigvæk på ham som statsminister ud af den helt simple præmis, at der ikke er nogen af de andre muligheder, som vi synes kan bære Danmark i den vej, det skal. Mm. Er det realistisk, at han bliver statsminister? Det er det ikke, det ved vi jo fuldstændig godt. Men det, vi går til det her valg på, det er for at sige til de andre, der så måtte sidde og skulle lave nogle regeringsforhandlinger, at vi mener det alvorligt, når vi mener, at deres, kan man sige, bud på det Danmark, som vi ser i hvert fald ikke er godt nok i forhold til den grønne dagsorden og det sådan progressive entreprenante samfund, som han jo taler om, ikke? Det er 2 måneder siden, det her, Carolina Magdalena Meyer. Altså, hvis du altid har været modstander af, at Alternativet skulle pege på Uffe Elbæk som statsminister, hvorfor sagde du det så ikke? Som jeg sagde lige før, så har jeg internt luftet, at jeg synes, det var, at jeg ikke synes, det var den rigtige strategi. Jeg havde hellere set, at vi havde peget på Alternativet som politisk projekt. Når så den beslutning bliver truffet, for det har man, altså kan man jo huske, når man indgår i et politisk parti, lige så vel som hvis man er medarbejder på en arbejdsplads, så arbejder man lojal for de beslutninger, der bliver truffet kollektivt, og det har jeg jo også gjort. Så man kan sige, at det er jo en nuanceforskel. Altså, jeg har jo aldrig været imod, at vi skulle... Jeg er jo helt enig i, at det var rigtigt at bryde en blokpolitik. Og den beslutning om at pege på Uffe Elbæk som statsministerkandidat, var jeg i sin tid enig i, men selvfølgelig bakkede jeg lojalt op om den, da det var det, der blev truffet i gruppen. Ja. Så det er jo ikke så, altså, det synes jeg jo ikke er så mærkeligt, når man kender politik indenfor. Carolina Magdalena Meyer, jeg synes til gengæld, det er mærkeligt, at du siger, at der er en stor forskel på at pege på Uffe Elbæk som statsminister, og så pege på, at det er Alternativets politiske projekt, man går til valg på den måde, fordi du ved jo lige så godt som mig, at så var der sket det, at vi havde ringet til jer og havde afkrævet jeres svar, om I ville pege på den ene eller den anden statsminister, og så havde I endt med at sige nej, og så havde I sagt, at I kun ville pege på Alternativet, og så havde vi jo alle sammen sat lighedstegn med, at det var Uffe Elbæk, I pegede på. Det er jo det samme, altså. Jamen, det ser jeg jo ikke som det samme, fordi den kommunikationsopgave, der ligger i den af en anden, jeg er helt med på, jeg er fuldstændig med på det, du siger. Jeg ved godt, det havde åbnet op for en masse spørgsmål i løbet af valgkampen, som vi ville skulle forholde os til. Altså, man særligt, så vi skulle holde til, og det man kan sige, det kan man jo så gå ind i med åbne øjne og være villig til at sige, jamen, så gør vi det. Det ville også have været et sats. Altså, jeg er jo ikke noget orakel. Jeg kigger tilbage nu og siger, når jeg skal kigge tilbage, så tror jeg måske, at det var det, der var en fejlslutning blandt andre, altså også, men som jeg jo også skriver i de der indlæg i Ræson, det er jo ret interessant, hvordan medierne kun interesserer sig for den del af det, fordi det, jeg skriver i det indlæg, er jo netop, at jeg synes faktisk, der er et potentiale for Alternativet nu i forhold til, hvor er det, at Alternativet skal hen, det bliver ikke nemt, men der er en åbning, ikke? Og jeg håber jo for partiet, at de bruger den åbning til at komme igen. Altså, der er jo ikke, når jeg går ud og melder det her ud, så handler det på ingen måde om, at jeg ønsker noget dårligt for Alternativet, jeg ønsker kun det bedste for Alternativet, men jeg vil også bare være ærlig, og når jeg har den indsigt og erfaring, som jeg har, så bruger jeg den. Og det ved jeg godt giver nogle øretæver, men dem stiller jeg så også op til det. Ja, jo, selvfølgelig. Og vi interesserer os jo også for flere ting, der står i indlægget, dem når vi også til. Det er bare, nu hæfter jeg mig bare lige ved det her, fordi jeg simpelthen ikke forstår forskellen på de to ting. Men lad nu det være det. Lad os gå videre til noget andet, du også skriver. Du kritiserer nemlig også folketingsgruppen for at have gået i flæsket på SF og Radikale Venstre og Enhedslisten for at købe ind på Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Vi skal lige prøve at høre et klip, hvor det nye folketingsmedlem Sikandar Siddique, han kritiserer Zenia Stampe fra Radikale Venstre i programmet Debatten på DR2. Altså, det fremgår jo tydeligt af forståelsespapiret, at paradigmeskiftet består. det fremgår tydeligt af forståelsespapiret, at Inger Støjbergs og Dansk Folkepartis stramme udlændingepolitik består. Man kan drage den konklusion, at Mette Frederiksens ultimative krav til støttepartierne om en stram udlændingepolitik har støttepartierne nu endegyldigt accepteret. Så jeg vil lige sige, at uligheden består, stigmatiseringen består, og Dansk Folkeparti og Inger Støjbergs stram udlændingepolitik består. Jeg er bare bange for, at det her forståelsespapir er med til at blåstemple, at støttepartierne nu har været med til at blåstemple den politik, som de borgerlige Inger Støjberg og Dansk Folkeparti har ført. Jeg tror, det kan være helt roligt. Der er rigtig, rigtig mange, som har stemt på støttepartierne, netop for at få en mere human udlænding- og flygtningepolitik. Og du siger, du har allerede nu talt med vælgere, som undrer sig? Jamen, der er mange, der undrer sig. Du kan da bare tage en tur ned i Mjølnerparken eller gå rundt i København. Så vil du opleve, at rigtig mange mennesker, som stemte på de radikale, som stemte på støttepartierne, håbede på en ny retning og ikke justering. Altså, prøv at høre, det er helt afgørende for os. Det var jo ikke bare at sige, hvad vi mente, men at få indflydelse. Og det var det, vi fik. Ja, Karolina, Magdalena og Maja, det var lidt længere klip det her, men hvad er det, der er problemet med det, som Sikandar Siddique, han kritiserer Zenia Stampe for her? Altså, er det ikke fint nok at kritisere dem, der ikke lever op til det, som de lovede? Jamen, det ved vi jo ikke endnu. Det er lige præcis min pointe er, at jeg synes egentlig, Sikandar gør det meget roligt og fornuftigt, og jeg kan faktisk rigtig godt lide ham. Jeg synes, han er en dygtig politiker. Men strategisk vil jeg jo mene, at man skal vente og se. Altså, jeg synes, det er for tidligt at gå ud og slå på støttepartierne for ikke at leve op til det, de har lovet i valgkampen, fordi det er jo handling, der skal vise, og om ordene de bærer. Ikke? Så det er sådan set bare det, jeg mener med, at når man er ude og slå allerede nu, så synes jeg, at en ny politisk kultur måske vil være afventende og sige, lad os nu se, hvad de nu får forhandlet sig frem, så hvad kommer der på bordet af politiske forandringer i forhold til udlændingepolitikken. Ikke? Så det er sådan set mere i forhold til det. Du skriver også i det anlæg, at Uffe Elbæk, han skal trække sig, og de skal have en ny politisk ledelse i Alternativet. Hvorfor er der brug for en ny ledelse? Jeg synes, at jeg håber på, at Alternativet til det næste valg går til valg med en ny politisk ledelse. Og det er sådan set, fordi jeg mener, at Alternativet har brug for det friske pust, som ligger i en ny frontfigur. Og det tror jeg sådan set er på grund af, at det dårlige valg, der har klippet en masse dårlige historier til Alternativet. Jeg har jo selv haft min egen flyhistorie, det skal vi ikke glemme. Valg, de har jo også påvirket vores valgresultat. Så jeg tror egentlig, der er brug for en frisk figur, som repræsenterer, dels repræsenterer Alternativet på en ny måde, kan man sige. Og så tror jeg også, som jeg sagde før, jeg holder noget meget Uffe, jeg kan rigtig godt lide. Altså jeg igen, havde han ikke været, så fandtes Alternativet ikke. Altså man skal ikke undervurdere, hvad det kræver af entreprenant energi og kreative kræfter for at kunne skabe et parti, sådan lidt som han har gjort. Men derfor er man ikke nødvendigvis den rigtige til at styre skibet, når det først er sat i land. Og det tror jeg måske, der er en anden, der skal til. Nogle gange kan det godt være lidt mere kedeligt, det der med at styre et parti, end det er at komme med de gode idéer. Ikke? Så jeg tror egentlig, at det er der. Og det kan jo godt være, at altså, jeg står ikke og siger, at jeg synes, at han skulle have i morgen. Jeg synes, at de skulle begynde at overveje, jamen kan der komme en fornuftig overtagelsesproces frem til næste valg, sådan så, ja, at der kommer nogle nye kræfter til. Ja. I det her indlæg, der skriver du, at tidligere... Nej, til lige mener jeg, at den ekstreme personbårne kommunikation, eksemplificeret ved brugen af hashtagget derfor Uffe, nærede forestillingen og fordommene om Alternativet som et kultparti, der stod og faldt med dets politiske leder. Strategien, fordi Uffe Elbæk appellerer til de unge, og så er de unges partiets målgruppe, var en fejl. I stedet burde partiet have benyttet sig af flere af de øvrige stærke profiler til at nå en bredere målgruppe. Du er jo også en af de stærkere profiler, Karolina Magdalena Meyer. Altså, er det her ikke bare et spørgsmål, om at du føler dig forbigået? Bare for mig selv, som en af de stærke profiler. Nej, jeg tænkte faktisk, da jeg skrev, det var min tanke faktisk, sådan en som Christian Poll, som jeg jo selv holder noget meget af som politiker, fordi han er så atypisk en politiker. Han er lige præcis det, som vi andre ikke er forstået, som at han afbryder ikke, og han råber ikke så højt, og han er ikke så... Altså, han er rigtig dygtig til at nå et publikum på den grønne dagsorden, og jeg ville sådan have ønsket, at man kunne have brugt sådan en som ham for at vise, at politik også er noget andet end dem, der står og råber højt. Så det er sådan set det, jeg tænker, at hvis vi havde bredt det ud til, at det ikke kun var de unge og smarte og hippe, som jeg tror lidt var målgruppen, ikke? Med at bruge nogle af de profiler som ham. Jeg har selv været stærk på uddannelsesområdet. Det tror jeg, at altså, nu skal jeg ikke kaste mig mange stjerner over mig selv, men det er et af de arenaer, hvor jeg har haft en god stemme. Det kunne vi have brugt i valgkampen, men jeg tænkte faktisk på Christian og også på Thorsten Geil. Ja. Jeg skrev det der, fordi de fordi har nogle... Christian Poll, han ikke appellerer til unge og hippe vælgere, eller hvad? Det tror jeg, du skylder mig for. Karoline Meyer, vi skal skynde os videre, tiden den iler, men jeg vil rigtig gerne lige nå at tale med dig om flyrejserne her, som du også lige nævnte. Jeg har lige taget et lille klip med fra den sag. Flyrejserne er jo noget af det, der belaster mest. Jeg undskylder på ingen måde for det. Jeg har også været ude og sige, at jeg har rejst for meget privat. Men det er jo... Men derfra så gå ud og sige, for eksempel, at når man er politiker for Alternativet, må man ikke flyve, eller man må ikke spise kød, eller man må ikke have nogen bil. Det har vi jo aldrig sagt, og sådan ønsker vi jo sådan set heller ikke, at det skal være for vores politikere. Så jeg har en opgave, der hedder at finde det moralske kompas i forhold til, hvor min grænse som politiker for Alternativet, den har overskredet de seneste 3 år. Mm. Og det erkender jeg blankt. Så den skal jeg jo finde nu. Ja, Karolina Magdalena Meyer, jeg tror, at de fleste nok kan huske at den periode, hvor at der kom mange historier frem om, hvor meget I selv fløj jer fra Alternativets folketingsgruppe. Jeg kan i hvert fald personligt meget tydeligt huske også René Gade, der sad herinde hos os i 24-7 og sagde, at han ikke havde tid til at flyve til Bornholm til folkemødet. Eller tage toget til Bornholm. Ja, det var sådan, det var, så han fløj. Ja. Ja. Men hvor stor en del af Alternativets nederlag har du ansvaret for med den her sag, synes du? Det kan jeg ikke sætte procenter på, og det er fordi, jeg ikke ved det. Altså, det må man lade valgforskere om at vurdere. Men som jeg siger, så tror jeg også, at mine flyrejser har været en del af grunden. Jeg tror de samlet set, altså mine flyrejser, Uffe flyrejser, sagene om borgmestervalget og borgmesterkontoret i København, i en samlet pulje har haft en påvirkning, og det kan man måske gå ud og vurdere, hvor meget har det så påvirket. Ja. Jeg aner det ikke. Det er simpelthen så svært at sige. Ja. Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg tager min del af ansvaret, og derfor kan man jo sådan set også mene, at det, at jeg så ikke fik genvalg, er retfærdigt nok, set i det perspektiv. Ja. Ikke? Altså, jeg går ikke og synes, at verden er uretfærdig overhovedet. Mm. Jeg er et sted, hvor jeg også skal videre i mit liv. Og det er også derfor, jeg offensivt går ud med det her indlæg. Det skal man jo også forstå, at en anden grund til, at jeg lavede indlægget, er også for at fortælle verden, at jeg nu ikke længere taler på vegne af Alternativet. Og det gør jeg jo, fordi der er mange, når jeg møder folk, så er der jo rigtig mange, der ser på mig, som at jeg taler på vegne af Alternativet. Men Karoline Maria, du skriver jo ikke noget sted i indlægget noget om de her flyrejser, altså det, du har skrevet i Ræson. Det er fint nok, at du siger det nu, men hvorfor står der så ikke noget om det indlægget, hvis du er så optaget af at tage ansvar for det? Jamen, det er der også andre, der har spurgt om, og det har jeg sagt. Jamen, det, jeg gør i indlægget, er, at jeg skriver, der er flere årsager, jeg vil gerne pege på 2, og så har jeg peget på de 2, som jeg synes har været de væsentligste. Okay. Det er min uvurdering. Altså, der er jo andre, der kan mene, at det er min flyrejser, som er den væsentligste årsag. Og fred være med det. Altså, den diskussion tager jeg gerne, og jeg lytter gerne. Jeg peger på de 2 ting, som jeg synes har været de væsentligste, og så peger jeg også fremad i forhold til at sige, hvad er potentialet, ikke? Karoline Meyer, lige et sidste spørgsmål her. Du skriver på Twitter, dette indlæg i Ræson er mit frihedsbrev. Jeg står nu 100% politisk frit i alle mine udtalelser om dansk politik og stiller mig samtidig til rådighed for danske medier, så frem nogen kan bruge en politisk neutral debattør. Men du er da stadig medlem af Alternativet. Ja, er det ikke rigtigt forstået? Jo, jeg er stadigvæk medlem, og det er der også nogen, der har været inde og sige, hvordan kan man være politisk neutral, når man er medlem. Men i min optik, og sådan som jeg har det med det, det er, at jeg er medlem, fordi jeg gerne vil bidrage med et beløb hver måned til et politisk projekt, som jeg synes er sympatisk og nødvendigt. Jeg har på ingen måde, alt det, jeg siger, alt det, jeg udtaler i forhold til, hvordan jeg forholder mig til politik, og hvad de forskellige politiske partier mener at gøre, det er 100% fra hjertet fra mig. Altså, okay. Så der er jo ikke noget som helst der, hvor jeg føler mig forpligtet til at skulle tale på vegne af Alternativet eller tage hensyn til Alternativet. Men dit hjerte er altså stadig medlem af Alternativet? Jo, men der er mange danskere, der er medlem af politiske partier, som de godt skal kritisere. Det er ikke sådan, altså, der er intet nyt i det, var jeg ved at sige. Så det er mere, det er der, jamen, det er i hvert fald mit snit ligger der. Så kan man da sige, der er andre, der har det på andre måder. Det er jo fair nok, ikke? Ja. Nå, tak fordi, at du vil være med her til morgen, Karoline Magdalene Meyer. Jamen, tak. Ja, i lige måde, Karoline Magdalene Meyer, der altså har været medlem af Alternativets, eller medlem af Folketinget for Alternativet her ind til valget for ikke så længe siden, når vi har både spurgt Uffe Elbæk og Sikander Siddiq om en kommentar. Siddiq ønsker ikke at medvirke, mens Uffe Elbæk kan aldrig vende tilbage på vores mange forspørgsler. Radio 24/7. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen. Mads, du havde en nærdødsoplevelse, som satte din familie i en ubehagelig situation. Hvad var det, der skete? Nu skal vi lige have hjernen lidt tilbage og have Uffe Elbæk i hovedet. Jeg var ude for en ulykke for 5 år siden. En ret alvorlig ulykke, hvor jeg lå i koma i forskellige dage. Blandt andet fik afsat et ben og forskellige andre ting. Okay. Og mens jeg ligesom lå i koma, så kunne jeg jo ikke rigtig kommunikere med nogen som helst. Selvom jeg er over 30 år, så var det dengang, og jeg egentlig er et voksen menneske, så valgte lægerne sådan set fra det øjeblik, at de fandt mig bevidstløs, og give mine forældre og familie ind til en debat omkring, om mine nyrer ikke lige skulle bruges et eller andet sted, eller om der ikke lige var nogen hornhænder, de lige skulle have lov til at tage, eller et eller andet. Ja. Der var jeg jo sådan set i live, men svævede mellem liv og død, og det gjorde jeg i 3 dage, mens de jo så havde den der diskussion, men altså, jeg sidder her og nyder min morgenkaffe. Det er sgu godt nok en vild historie, Mads. Altså, ja. kunne du høre noget, eller var du sådan til stede, mens du var i koma? Nej, det var jeg ikke, men jeg har fået det fortalt for mange sider bagefter, hvordan det egentlig stod. Men det betød så også, at da jeg egentlig vågnede op, så havde både familie og alting, de havde egentlig svært ved at besøge mig på hospitalet, fordi at de havde været udsat for sådan en meget underlig situation. Ja, de synes det var ubehageligt, at du ligesom var nærmest blevet erklæret død, eller hvad? Jamen, jeg var stort set blevet erklæret død, hvad hedder det? De vil meget gerne have de der organer, mens man er sådan halvvejs i livet i hvert fald, fordi så er de jo et eller andet værd. Så de vil jo meget gerne, jeg lå i koma, og de regnede bestemt ikke med, at jeg ville vågne igen, så de vil bare gerne have en tilladelse til at skære mig op. Hold da op. Og da der ligesom ikke var noget donorkort, nogen som helst steder, så sparer man familien de nærmeste. Det er en situation, jeg så har taget stilling til bagefter, at den situation vil aldrig nogen som proppe min pårørende igen, uanset hvad fanden der skulle ske, ikke fordi jeg er så dårlig, nogen som vil ske igen. Men altså, det er sgu godt nok en uhyggelig historie, Mads. Det må jeg sige. Det er jo lidt derfor, at jeg har så sat mig imod det nu. Altså, så kan man slå op og sige, at der er ikke noget, og der er ikke nogen, der skal spørge os. Der er ikke noget, der skal... Der er ikke noget. Tusind tak, fordi du ville dele den historie med os, Mads. Mads, der altså havde den her nærdødsoplevelse, hvor at han var lige ved at blive organdonor mod sin vilje. Over på den anden telefonlinje, der har jeg dig, Lasse Heidelbach. Godmorgen. Godmorgen. Du er stifter af Patientforeningen Organdonation, ja tak, og det er altså jer, der lavede det her borgerforslag, jeg har nævnt nogle gange om, at man automatisk skulle være organdonor, medmindre man så sørger for at få meldt det fra. Men når du så hører en historie, som den Mads, han fortæller her, hvor at han, altså lægerne nærmest havde erklæret ham død og stod klar til at tage det ene og det andet organ, mens han var i koma, kan du så ikke forstå, at der er nogen, der tøver med at blive organdonor? Altså nu kender jeg ikke den her konkrete sag, så den har selvfølgelig svært ved at gå ind i, men det eneste vi kan sige, det er, at man jo i dag tager en masse forholdsregler for at tjekke, at man er erklæret hjernedød, før man overhovedet begynder at snakke om at tage organer. Og vi ved, at når man er erklæret hjernedød, så er der ingen vej tilbage til livet. Og nu kommer jeg lidt sent ind i indslaget her, så jeg ved ikke, hvor gammel Mads' historie er, men jeg ved i hvert fald, at i dag, der, hvis man spørger læger og neurologer, så er der ingen tvivl om, at når man snakker om organdonation, så er der ingen vej tilbage til livet. Så er det jo ikke en kandidat, okay. at man er død. Ja. Lasse, du stiftede jo den her forening, fordi din 5-årige datter måtte igennem en levertransplantation, og inden da, der stod hun på venteliste i hele 8 måneder. Nu fik I jo stemt det her forslag ned i Folketinget tidligere i år, men SF vil gerne tvinge folk til at tage stilling til organdonation. Hvad synes du om det forslag? Jamen altså, det er da bedre end ingenting, var jeg lige ved at sige, men at vi har også kunne høre i pressen i går, når man har dækket det her, at man ved faktisk ikke helt, hvordan man har tænkt sig at gøre. Der er flere partier, der også er ude og sige, at de synes, man skal have mulighed for at sige noget. Og så ved jeg ikke, om det kan nå et bredt flertal i Folketinget. Så vi hilser selvfølgelig alle nye tiltag velkommen. Men det vi jo hellere vil, det er, at man indfører automatisk organdonation, fordi her er man automatisk i udgangspunktet organdonor. Og den dag, man så fylder de her 18 år, jamen, så får man jo besked om, at man automatisk er tilmeldt, og man skal melde sig fra, hvis ikke man ønsker at være det. Og det ser vi jo egentlig stort set som den samme model. Altså, der er jo ikke nogen forskel. Så har du jo også i gåseøjen, selvom jeg ikke er glad for at bruge tvang, så har du jo tvunget folk til at være med i donorregisteret. Og det skal jo siges, at hvis man skal indføre automatisk organdonation, skal det jo indføres på et oplyst grundlag. Det har man jo gjort i alle de andre lande i Norden og Europa, hvor man har indført det her. Ja. Der kører man jo en massiv oplysningskampagne omkring, at nu ændrer vi donorsystemet, sådan at der ikke kan være nogen tvivl om, at alle godt ved, at man automatisk er donor, når man 15, når man fylder 18. Og men, har man så ikke lyst til at være det, så skal man jo egentlig bare gå ind og melde sig fra. Men Lasse Heidelbach, der vil vel altid være en risiko for, uanset hvor mange kampagner vi laver, at der er en person, som ender med at blive organdonor, selvom det var imod personens vilje, da vedkommende var i live. Ja, man kan sige i dag, hvor der kun er 23%, der har registreret deres holdning i donorregisteret, der kan man sige, der har vi jo masser af tilfælde af, hvor man faktisk ikke ved, hvad vedkommende ville. Og der ender familien faktisk med at stå med det her spørgsmål omkring organdonation. Og der er der jo mange, der siger nej, fordi de ikke ved, hvad vedkommende ville. Og der er det, vi siger, at for det første ved vi, at automatisk organdonation, det er med til at få flere til at tage aktiv stilling i registeret. Og det vil faktisk sige, at det vil faktisk nedbringe det antal af situationer, hvor man vil skulle stå og gætte noget på en pårørendes vegne. Så du vil faktisk få mere vidshed omkring, hvad folk lige gerne vil. Og noget helt andet er, at det vi også har foreslået i forbindelse med vores borgerforslag, hvor vi jo netop foreslog, at man skulle indføre automatisk organdonation, det var, at vi også i forbindelse med 9. klasse, inden alle børn er gået ud af folkeskolen, faktisk har en tema omkring organdonation, fordi så er der ikke nogen i det her land, der kan være i tvivl om, at man automatisk er donor, når man fylder 18, og så skal man egentlig bare gå ind og melde sig fra, hvis ikke man ønsker at være det. Vi ved jo alle sammen i dag, at vi kan køre bil, når vi fylder 17-18 år. Vi ved også, at vi må køre knallert, når vi bliver 15. Og det skal ligge lige så meget på ryggraden, at vi godt ved, at vi automatisk er organdonorer. Tusind tak, fordi at du var med her til morgen, Lasse Heidelbach. Jamen, jeg vil godt bare lige sige, at vi ved også, at der er et stort flertal af danskere, der ønsker, at vi indfører automatisk organdonation. Så vi kan ikke forstå, hvorfor vores politikere ikke bare ser for det her indført. Det kan være med til at redde menneskeliv. Og hvis man indtil politikerne får gjort det, så kan man jo selv gå ind og tage stilling. Det kan man bare lige google, organdonation, tage stilling. Og så kan man gå ind der og logge ind med sit NemID, ligesom jeg gjorde tidligere på morgenen, og lige tjekke, om man har taget stilling, eller så får det til at få det gjort. Nu er klokken 8, og vi skal have nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Tine Jersing Knudsen. Ja, og vi skal en tur til Brexitland nu, fordi i går der blev Boris Johnson nemlig officielt udpeget som Storbritanniens nye premierminister. Klokken 16:30 dansk tid, der kom han ud fra Buckingham Palace, efter han havde været i audiens hos dronning Elizabeth den anden. I øvrigt en dronning, der er verdens længst siddende monark, 93 år gammel, og det er hendes 13. premierminister, altså i den tid, hun har været regent. Det er altså, prøv lige at tænke over det. Det er godt nok voldsomt. Det var lige en lille fact, jeg faldt over her til morgen, som jeg vil dele mere. Men inden Boris Johnson han nåede at udnævne den nye regering, så stoppede flere minister helt af sig selv som en konsekvens af Boris Johnsons tiltrædelse. Først var det boligminister James Brokenshire, der forlod regeringen, og derefter så fulgte undervisningsminister Damien Hinds, justitsminister David Gogg, udviklingsminister Rory Mundell og finansminister Philip Hammond. Og derudover så har lederen af det britiske underhus også meddelt, at han forlader sin post. Godmorgen til dig, Rune Vrit Larsen. Godmorgen. Du er Børsens korrespondent i Storbritannien. Hvorfor forlader de her mennesker regeringen? Jamen det er der, som du siger, en hel række, der har gjort. Også tunge minister som Rory Stewart og David Gork og David Lidington osv., der ser op allerede inden Theresa May nåede at gå af. Der var så fire af de tunge minister i regeringen, der slet ikke ventede på, at May gik af og Boris Johnson for over. Og det er selvfølgelig fordi, at der er opposition mod Boris Johnson i dele partiet. Altså han har godt nok vundet en stor sejr af det konservative ledergør, har nu et stærkt mandat til at prøve at få gennemført det Brexit, han har lovet sit parti at gennemføre i en relativt hård version. Men der er jo altså også en anden fløj i det konservative parti, som er imod, at Brexit skal ende uden aftale, og de sætter sig altså imod nu, at Boris Johnson skal være premierminister, og det er derfor, de går nogle af dem endda helt på forhånd. Udenrigsminister Jeremy Hunt, som altså indtil i går var var Boris Johnsons primære udfordrer til posten som premierminister, han stopper også. Han har skrevet på Twitter, at han gerne ville have fortsat som udenrigsminister, men han i stedet var blevet tilbudt en anden post, som han nu altså takkede nej til. Men Jeremy Hunt, han støtter dog stadig Boris, siger han. Altså, hvor kan man egentlig placere ham hen, Jeremy Hunt? Altså, man kan i hvert fald godt placere Hunt til på den blødere fløj end Boris Johnson. Jeremy Hunt har jo godt nok også lagt en hård Brexit-linje under det konservative lederopgør, hvor han nærmest har konkurreret med Boris Johnson om at komme lige så hårde udmeldinger, som Johnson har. Men en anden del af partiet, mange af hans støtter, har været dem, der netop ikke har ønsket, at det skulle være Boris Johnson, der bliver ny premierminister. Det kan man så også se nu, at der gør Boris Johnson altså kort proces med den regeringsrokade, han har gennemført i går aftes. Han har skilt sig af med Hunt. Han tilbød ham godt nok posten som forsvarsminister, men vidste mere eller mindre på forhånd, at det ville Hunt sige nej til. Og så er Hunt deres ud af regeringen. Stort set alle Hunt-støtter er også blevet smidt ud. Der er sådan flere af de britiske medier, der taler om, at det er et blodbad, som Boris Johnson han har gennemført i går aftes. Ja. Han har så til gengæld indsat en gammel kending som udenrigsminister, Dominic Raab, som jo fik det fantastiske kælenavn i Bruxelles som en kålroe, fordi at Raab, og det lyder meget som, altså hans efternavn lyder meget som kålroe på hollandsk eller flamsk, mener jeg, at det er. Altså det er en, som ifølge i hvert fald London Evening Standard har været totalt uduelig som Brexit-minister, og trak sig også, fordi han var utilfreds med Theresa Mays Brexit-strategi. Hvad er det ved ham, der får Boris Johnson til at hive ham tilbage i regeringen? Det er først og fremmest, at han tror på en hård version af Brexit, som Boris Johnson altså kan ende med og forsøge at gennemføre her i efteråret. Altså Boris Johnson har sagt, at han gerne indgå en ny aftale med EU, men har lige glemt at nævne, at EU jo ikke er villig til at forhandle videre om aftalen, eller genåbne aftalen. Og hvis det ikke lykkes, siger Boris Johnson, så vil han jo gennemføre Brexit uden en aftale. Og der er Dominic Raab helt på det rene med, at det kunne være en god løsning i efteråret. Men som du siger, Dominic Raab har været meget upopulær i Bruxelles, hvor man ikke har været voldsomt imponeret over ham, men internt i det konservative parti, der har han altså en stor stjerne blandt dem, som ønsker et hårdt Brexit. Så kan man sige, at det i hvert fald ikke er en udenrigsminister, der er valgt for at tække Bruxelles? Det kan man bestemt sige. Dominic Raab bryder sig ikke bestemt meget om Bruxelles, og Bruxelles bryder sig ikke bestemt meget om ham. Men det kan man i det hele taget sige, når man ser på Johnsons regering, at det er i høj grad den konservative Brexit-fløj, der nu har overtaget magten. Altså under Theresa May har Brexit-fløjen jo været sådan en eller anden form for intern opposition, der har spændt ben for May og gjort livet surt for hende. En række af hendes afstemninger kritiserede hende undervejs, men ikke rigtig haft styrken til for alvor at sætte sig igennem, fordi May jo også har haft stor opbakning for de mere moderate dele af partiet, som altså udgør en større del af partiet. Men nu med Boris Johnson, så er det altså dem, der har sat sig på magten. Det er dem, der har sat sig på en række af de allertungeste ministerposter. Ja. Og de står set alle samlet helt ind i regeringen, så de kommer altså ikke til at stå udenfor og kritisere Boris Johnson. Mm. Den nuværende indenrigsminister, hidtil indenrigsminister Sajid Javid, han skal nu være finansminister. Det var også en af Boris Johnsons udfordrere i den her konservative formandskamp, og han stemte Remain, altså han stemte for at blive i EU i 2016. Hvorfor tror du, han er blevet valgt til posten som finansminister? Jamen, det er en vane, fordi han er en af de opstigende stjerner i det konservative parti, som jo under det konservative lederopgør, hvor han også var med, gjorde det ret godt og var med ret længe, da de startede de her 10 forskellige kandidater tilbage i juni. Han er en, som appellerer til vælgerne på flere forskellige måder. Og så kan man sige, i forhold til Brexit, så er det rigtigt, at han stemte Remain tilbage i 2016 under Brexit-afstemningen. Men siden er han i den grad vendt om på en tallerken og begyndt at stemme, begyndt at støtte Brexit, og har også på regeringsmøder under, mens premierministeren Theresa May, men støttet et meget hårdt Brexit, når der er diskussioner om, hvilken retning skulle man gå i. Så han tror i den grad på sagen, ligesom de fleste andre af Boris Johnsons topminister. Så hvad er det for en regering, Storbritannien står tilbage med nu? Altså Boris Johnson i spidsen for en anti-EU, pro-Brexit-regering. Hvordan vil du karakterisere den? Ja, i hvert fald en regering, som tror på Brexit, og vil være klar til at gennemføre et aftaleløst Brexit, altså et no deal i den 31. oktober, hvis der ikke er kommet en aftale. Der er altså 98 dage til at få landet en meget kompleks aftale, som EU egentlig ikke er villig til at forhandle med Boris Johnson om. og hvis det ikke lykkes, så vil de gennemføre no deal. Og det her Boris Johnson altså betinger sig alle sine minister, for at de kan blive siddende på deres poster, eller kunne få ny ministerpost, det er, at de skal kunne leve med no deal, det han krævet af dem. Så en Brexit-regering, og muligvis også en no deal-regering. Rune Vrid Larsen, det er jo så i dag Boris Johnson, premierminister Boris Johnson, man skal lige vente til at sige det, ikke? Han skal tale i underhuset for første gang i London. Hvad forventer du, at han vil bruge tid på at sige? Jamen, jeg forventer, at han vil bruge tid på selvfølgelig at tale om Brexit, og tale om, at nu har han sat sit hold, som skal gennemføre det. Fordi det er jo selvfølgelig den vigtigste politik, der kommer til at være det alt dominerende i de første mange måneder af Boris Johnsons tid som premierminister, hvis han holder mange måneder. Det er der ikke nogen, der ved på forhånd. Men så forventer jeg også, at... Han står over for den udfordring, at der er flere konservative, der taler om, at de kan være klar til at vælte deres egen regering for at blokere no deal i efteråret. Og så kan det pludselig blive meget kortlivet. En meget kortlivet regering, han står i spidsen for. Men jeg forventer sådan set også, at han vil tale om sin indenrigspolitik, som ikke handler om Brexit. Fordi Boris Johnson har ligesom Theresa May i øvrigt gjorde og forsøgte og ikke lykkes med, sagt, at han kom med en række indenrigspolitik, politiske tiltag, der skal fjerne opmærksomheden fra Brexit, som skal kunne samle det splittede konservative parti om noget andet, man godt kan blive enige om. Det er blandt andet en række skattelettelser, han vil hæve grænsen for, hvornår man skal betale topskat, og en række andre skattetiltag. Han vil også øge de offentlige udgifter, øge offentlige lønninger, ansætte 20.000 nye politifolk. Så han har en række tiltag, som han også vil indføre. Og i hvert fald en del af dem forventer man kommer ret hurtigt, fordi så har han noget at levere, hvis han bliver tvunget ud i at skulle udskrive et valg og skulle ud og kæmpe. Ja, jeg så hans tale foran Downing Street nummer 10 i går aftes, eller eftermiddag, var det nok. Og der nævnte han, som en del af det at skabe bedre sammenhængskraft i Storbritannien igen, så nævnte han simpelthen, at de skal have bedre bredbånd derovre, at det skal I have. Altså, er forbindelsen bare utrolig dårlig i Storbritannien, eller hvad? Altså, der må man bare sige, at internetforbindelsen er ofte ikke det samme, som man finder i Danmark. Det kæmper man med mange steder. Det er ikke så sjovt, at Boris Johnson lover på et bredbånd. Særligt i de områder, hvor der er dårligt internet, er det jo i virkeligheden noget, der kan være med til at øge produktiviteten for erhvervslivet, hvis man får en bedre forbindelse. Så det er bestemt noget, der skal tages alvorligt, at han kommer med okay. Det løfte. Selvom det lyder lidt pudsigt. Ja, det lyder lidt sjovt. Det er også derfor, at jeg trak det frem. Sammen med alle de øvrige løfter om meget store offentlige udgifter, og så skal vi jo have hurtigt bredbånd. Men det er noget, han tager ret alvorligt. Okay, tusind tak, fordi du var med, Rune Vrid Larsen. Det var så lidt. Tak. Børsens London-korrespondent. Og der bliver jo 40 grader i London i dag også et sted, hvor der bliver slået varmerekord, måske ligesom mange andre steder i Europa i dag. Mens alle andre er gået på ferie, står en mand tilbage på broen. Jeg har Grundtvig tatoveret på min ryg, og det har jeg, fordi at noget af det, han stod for, var at samle to modpoler. Han forsøgte at sige til sort og hvid, at I skal mødes. Og det, man opdager, når sort og hvid mødes, det er, at det bliver ikke gråt. Det bliver farverigt. Hver formiddag søsætter Jeppe Sø et nyt debatemne, han vil diskutere med dig. Jeg tror, man skal ringe til mig primært, fordi jeg lytter. Vi har glemt, at en samtale er netop en samtale, vi skal tale sammen. Få din daglige søforklaring med Jeppe Sø. Søforklaringer er min forklaring på, hvordan samfundet kunne se ud. Hver dag kl. 10. En debat handler om, at man vil vinde. En samtale handler om, at vi godt kan gå hver for sig igen og være lige så uenige, men vi er blevet en lille smule klogere, om ikke andet på hinanden. Her på Radio 24/7. Jeg tror på samtale. Søforklaringer er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplanen 2019 og kan også hentes som podcast. På Langeland, der er der festival. Og Langelandsfestivalen har ambitioner om at være en festival, hvor alle kan være med på tværs af baggrund og forudsætninger. Det er det, de skriver på deres hjemmeside. Der er dog en mand, der ikke må få lov at være med, og det er ham, der er leder af partiet Stram Kurs. Han hedder Rasmus Paludan, hvis nogen ikke lige vidste det. Han må ikke komme ind på Langelandsfestivalen, selvom han har købt billet til den og det hele, og alt skulle være i den fineste orden. Hvordan det kan være, det skal jeg tale med

Danmark oplever i disse dage en hedebølge, og det er ikke kun mennesker, der kan døje med varmen. Slagtesvin er særligt udsat. De har ingen svedkirtler og kan kun køle sig ned med vand eller ved at opholde sig et koldt sted. Derfor understreger Fødevarestyrelsen nu, at det ikke vil være muligt at transportere dyrene sydpå de kommende dage, da temperaturen mange steder er langt over 30 grader. Det skriver DR.dk. Ifølge EU-reglerne må dyrene nemlig ikke komme på lange ture, hvis temperaturen overstiger 30 grader. Inde hos dyrene. Det var ventet, at Boris Johnson som ny britisk premierminister ville ryste posen, når han skulle sammensætte sin regering. Men massefyringen af intet mindre end 18 ministre i løbet af Johnsons første timer som premierminister er alligevel overraskende. Det mener The Guardians politisk redaktør Jessica Algott. Det hold, som Johnson har udpeget til at lede Storbritannien og føre landet sikkert ud af EU, er stærkt EU-kritisk, påpeger hun. Johnson har indsat de ledende skikkelser fra Leave-fløjen i topposterne, skriver Jessica Elgert i sin analyse. Hun peger især på EU-kritikeren Priti Patel, der er udpeget som indenrigsminister, Dominic Raab, der bliver ny udenrigsminister, og Michael Gove, der er blevet udpeget som minister uden portefølje med særligt ansvar for at forberede et Brexit uden en skilsmisseaftale. I sin første tale som premierminister i går lovede Johnson, at Storbritannien vil forlade EU den 31. oktober. And we will do a new deal, a better deal. Puerto Ricos guvernør Ricardo Rosello trækker sig fra posten 2. august, efter at der flere uger har været store folkelige protester mod ham. Det oplyser han her til morgendansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. De seneste dage har over 100.000 demonstranter været på gaderne og krævet, at han gik af. Vreden skyldes, at lækkede online-beskeder tidligere i juli viste, at guvernøren og hans rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen Maria, der kostede over 3.000 personer livet i 2017. To helikopter og flere kystredningsbåde er sat ind i eftersøgningen af en person, som natten til i dag er faldet over bord fra en fiskerbåd nordvest for Hirtshals. Det oplyser Forsvarskommandoen her til morgen. Der blev slået alarm kl. 03:41 i nat fra et fiskerfartøj, som havde mistet kontakten med et andet fartøj. Det viser sig, at personen på båden er faldet over bord, siger Lars Skjoldagen, presserådgiver for Forsvarskommandoen. Bådene var i gang med at sætte garn i nærheden af hinanden, cirka 22 sømil nordvest for Hirtshals. Og vejret, det bliver en varm og solrig dag, dog mere skyet i perioder og temperaturer op mellem 23 og 33 grader. Varmest i den vestlige del af Jylland, på Bornholm, ikke over 25 grader. Vinden bliver svag til let fra sydøst eller skiftende retninger, og mon ikke Bornholm også snart får en hedebølge. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og godmorgen til dig, Iben. Ja, godmorgen. Du er med fra Reerslev. Det er jeg. Og det er i Vestjylland. Det er det også, ja. Ja. Var det dejligt, at du lytter med, Iben. Det er jeg rigtig glad for. Jamen, jeg kan ikke undvære 24/7. Nej, det er vi glade for her. Nu sidder vi bliver helt... Vi råder mig helt herinde i både regien og i studiet. Iben, du har en holdning til organdonation. Ja, det har jeg. Fortæl lige, hvad du mener om den sag. Jeg kan blive fuldstændig dybt rystet, når jeg hører, at vi vores kroppe ligesom automatisk kunne tilhøre staten. Min krop tilhører mig og ingen anden. Og ja. Hvis jeg har tænkt mig, og det er op til den enkelte, at dele af den skal tilhøre et andet menneske, så er det altså ikke automatisk. Jeg skal ikke stå til rådighed for nogen, medmindre jeg selv har valgt det. Nej, det kan jeg godt forstå. Men Iben, har du altså nu den der statistik, som er kommet frem her, som også er grunden til, at vi taler om organdonation i dag, den lyder jo altså på den her måde, at 92% af danskerne er positive eller meget positive over for organdonation. Så er der 85% af danskerne, der er villige til at donere deres organer. Men så er det kun 22%, som rent faktisk er registreret som donorer. Altså, kan du ikke forstå dem, der så siger, hvad nu hvis vi vender det om, og man så som dig, hvis man har stærke holdninger imod organdonation, så kan man bare gå ind og melde sig fra. Men ellers så alle dem der ikke lige får registreret sig som donor, så er de bare donorer? Nej, det kan jeg overhovedet ikke på nogen måde gå ind i. Uanset hvor mange, om det så var 99%, så vil jeg stadigvæk sige, at staten ejer ikke min krop. Min nabo ejer ikke min krop. Hvis jeg synes, at han skal have en del af den, så er det mig, der bestemmer. Det er ikke automatisk. Og alene det der med, at der er så få, der i virkeligheden melder sig ud og har meninger, det tror jeg meget skyldes, at folk er bange for at sige til hinanden, jeg tør ikke lade min krop tilhøre dig. Ja. Og der er endnu mere frygt, lysskyhed over den tvivl, man kan have om, at der sker noget. Der er ingen af os, der videnskabeligt ved, hvad der foregår i det øjeblik, vi dør. Nå, det er rigtigt. Vi har faktisk lige diskuteret det herinde også på redaktionen, altså vores produktionsassistent Simon, hans største frygt er, hvis nu at man rent faktisk på en eller anden måde er til stede, hvis man er i koma eller noget, og så hører, at ens organer skal doneres. Men det kan man jo ikke vide. Nej, og tvivlen, hvem skal den komme til gode? Ja, det er rigtigt nok. Den kommer mig til gode, for det er min krop. Ja. Og den kommer min familie til gode. Ja. For et eller andet sted tilhører jeg også i hvert fald mine børn. Og mine børn skal ikke stå med den beslutning, det skal jeg selv. Jeg synes, det er rigtig dårligt, at der er så få, der tager stilling og registrerer sig. Ja, hvis de vil det, altså. Ja, nej, også hvis de ikke vil det. Ja. Jeg er registreret som modstander, og de tal har jeg slet ikke hørt her til morgen. Okay. Jeg har kun hørt dem, der siger, at de vil det. Jeg kender en hel del, som har meldt fra og siger, at de ikke vil det. Og det er jo altså også et tilstilling. Jamen, der er jo rigtig mange forskellige holdninger, der er kommet ind på sms her til morgen. De har sådan, nærmest haft sådan en lytterstorm. Og der er flere, der skriver, at der er en, der skriver, at han stod i kø til nye nyere og har gjort det meget længe, og det var forfærdeligt at gå og vente på. Det er 6 år, han har ventet. Og en anden, der skrev, at vedkommende kendte et ung menneske på 27 år, som går og venter på et nyt hjerte. Altså nogle rimelig vigtige organer for, at de her mennesker kan leve videre. Og så er der også en del, der har skrevet, at de synes, den der tanke om, at noget af ens egen krop kan leve videre i et andet menneske, er ret smuk. Kan du ikke se det smukke i det? Jeg kan absolut se det smukke i det, og der er ingen, der forhindrer folk i at donere sig selv. Det er absolut smukt. Min eneste store anke er, at folk ikke tager stilling. Det er for dårligt. Men de skal ikke tvinges til at tage stilling. For du er ikke moden, når du er 18 år, til at tage stilling for andet end det næste år. Der sker så meget, når vi er 18. Ja. Ja. Jamen, det, det er en god pointe. Og bliver man tvunget til at tage stilling, så gør man det nogle gange ud fra et øjebliks pres. Mm. Og uden at have nået at have sig selv med, og uden at nået at ture have sig selv med. For det er en meget, meget, meget, meget stor beslutning. Ja. Ikke bare for en selv, men også for ens efterladte. Iben, tusind tak, fordi at du er med her til morgen. Det er i orden. Iben, der altså lytter med og har skrevet en sms ind på 42 600 427. Det kan du også gøre, hvis du har en holdning til organdonation, eller for eksempel til SF's nye forslag, hvor de altså gerne vil tvinge alle voksne til at overveje organdonation, fordi hver tredje dansker ikke har taget stilling til det. Og det siger Kirsten Normann Andersen, altså der er sundhedsordfører for SF. Vi vil gerne have, at alle tager stilling. Og det er sådan set det, der er pointen, at man skal bestemme sig for, om man er eller man ikke er organdonor, og hvor man eventuelt er det. Fordi der er mulighed for, at man kan vælge at sige, at hjerte må gerne bruges, min nyre må gerne bruges. Man kan da sågar gå så langt, som man siger, at mine hornhinder må også gerne bruges. Men man har muligheden for ligesom at vælge, om det er det ene eller det andet, man gerne vil. Jeg tror simpelthen, der er, som I også ligesom lægger op her, der er rigtig mange, der sådan set gerne vil være organdonorer, men ikke rigtig har fået taget stilling. Og det betyder sådan set, at hvis vi en eller anden dag står i situationen, at nu er vi faktisk potentielle donorer, jamen så bliver det jo familien, der kommer til at skal træffe den beslutning for os. Ja. Så derfor så giver det ret god mening, også for familiens skyld, at alle i det mindste har taget stilling. Og det vil jo så også betyde, at man i det mindste har gjort sig den overvejelse, som vi gerne vil have, man gør. Men Kirsten Normann Andersen, når man kigger på tallene, så har danskerne jo egentlig taget stilling. Altså Dansk Center for Organdonation og Sundhedsstyrelsen, undskyld, har lavet nogle undersøgelser, der altså viser, at 85% af os er villige til at donere vores organer, men at det kun er 22%, som faktisk er blevet registreret som donorer. Altså, hvorfor ikke gøre det, som den her patientforening, Organdonation, ja tak, de prøvede at få igennem med et borgerforslag, og gøre sådan, at alle danskere bare automatisk er organdonorer, med mindre man melder fra? Jamen det er sådan set også baggrunden for, at vi prøvede at lave det her kompromis. Fordi det, som både Etisk Råd og som et flertal i Folketinget sådan set også sagde i forbindelse med borgerforslaget, det er, at selvom man så vælger at sige, at nu regner vi med, at du er donor, hvis du ikke har valgt fra, jamen så er det fordi, du mener, at du gerne vil være donor. Men det skaber stadigvæk den der lille tvivl. Gav vide, om det bare handler om, at man ikke havde fået valgt fra, eller

Men en af problemerne for Kina, det er, at produktionen den foregår i det, man kalder baggårdsbedrifter, altså hvor mange har nogle få svin gående i baghaven. Og der er det meget, meget vanskeligt at kontrollere en smitsom sygdom som svinepest. Så den kan let brede sig, og det er meget svært at få bugt med den. Og der er også mange forskellige smitteveje, altså det er både gennem foder og madrester og insekter og vand osv. Og med i billedet hører også, at det ikke kun er Kina, der er ramt, men også en række af deres nabolande. Så selvom Kina får bugt med det, kan man sige, jamen, så skal der faktisk også styr på det i nabolandene, for at det ikke bare kommer hurtigt tilbage til Kina igen. Så når man ser på årsagen til prisstigningen, så har det altså lange udsigter. Og til gengæld, for at produktionen kommer op igen, og at priserne normaliserer sig. Til gengæld så er der så en række lande rundt omkring i verden, som skal sige, lukrerer på de høje priser ved at øge deres produktion. Det gælder lande som USA og Canada, Brasilien, Spanien også. Så stille og roligt, så er andres lande produktion kunne lukke det hul, indtil Kina kom for fod igen. Men det tager altså lang tid. Ja. Så hvis vi er for dansk økonomi og de danske svineproducenter, jamen, så er der altså udsigt til forholdsvis pæne priser i en god lang periode nu. Sagde altså Claus Kaiser, der er erhvervsøkonomisk chef for Landbrug og Fødevare. Der er altså fortalt om, hvorfor den afrikanske svinepest i Kina er en rigtig god forretning for de danske svineproducenter. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Rasmus Paludan er en uønsket gæst på festivalen til enhver tid. Sådan lød det fra Langelandsfestivalen til Stram Kurs, da Rasmus Paludan og to andre fra partiet forsøgte at købe sig adgang til festivalen. Godmorgen, Allan K. Pedersen. Godmorgen. Du er direktør og festivalsejer af Langelandsfestivalen. Hvorfor vil I ikke have Rasmus Paludan på Langelandsfestivalen? Jamen, det er en sikkerhedsmæssig risiko, eller en sikkerhedsmæssig betragtning, vi har taget i forhold til sikkerheden til vores øvrige gæster, at vi ikke mener, det er forenligt. Så derfor får vi på den sikre tid, for at der ikke sker noget, jeg ikke rigtig kan stå på mål for, så har vi valgt at sige nej. Og hvad er det for en hvad er det for en trussel, der konkret er, der gør, at I er bange for et Paludan, han er der? Jeg har ikke tænkt mig at definere nogen særlig trussel. Jeg har bare sagt, at min sikkerhedsfolk samlede vurdering i forhold til Rasmus Paludan og sikkerheden af vores af øvrige gæster, den ønsker vi ikke blandet sammen, eller den er ikke forenlig i år, og derfor har vi sagt nej tak til ham som gæst. Du nævner jo altså, at de øvrige gæsters sikkerhed er årsagen. Vi har talt med Fyns Politi og spurgt dem, om de overhovedet er blevet taget med på råd i den her forbindelse med sikkerhedsvurderingen af Rasmus Paludans tilstedeværelse på festivalen, og de siger sådan her. Fyns Politi har ikke været involveret i hverken beslutning eller i den begrundelse, som festivalen har givet på det. Og vi har heller ikke forholdt os til hverken beslutningen eller festivalens begrundelse. Allan K. Pedersen, hvis det her virkelig handler om de øvrige festivalgængeres sikkerhed, hvorfor har I så ikke rådført jer med politiet? Fordi politiet har ikke noget som helst at gøre med sikkerheden inde på festivalen. Vi laver en intern vurdering på, at det er mig, der er ansvarlig personligt for sikkerheden på festivalen og alle vores gæster og afviklingen af festivalen. Og politiet har ikke udenbart nogen kompetencer inde på vores plads, medmindre vi beder dem om at komme og agere. Så derfor vurderer jeg det ud fra det. Mange sikkerhedsfolk, jeg har, de er ansvarlige for sikkerheden, der er beskæftiget med det på Langelandsfestivalen, og så min egen vurdering selvfølgelig også. Men Allan, hvad er det præcis, der... Jeg har ikke behov på anden vurdering. Hvad er det, der præcis kan ske med de øvrige gæster ved, at Rasmus Paludan er der? Jamen, du må da være en lille smule konkret. Du må da fortælle lidt mere. Det har jeg lige meget ikke lyst til at være. Hvorfor ikke? Jeg har lyst til at være det. Fordi jeg gider ikke ud i en diskussion med Rasmus Paludan eller andre omkring det. Det er ikke til diskussion. Det er beslutning, der er taget af sikkerhedsmæssige årsager i forhold til vores øvrige gæster. Og hvad der kan ske, er det ikke. Jeg er ikke ansat i eventyrverdenen. Jeg laver festival. Og derfor så kan I gætte, lige så meget I har lyst til, at det kan Rasmus Paludan også, hvis han har lyst til det. Det aner ikke, om han har. Men det er casen hos os. Der er også andre, der laver festival i Danmark. Blandt andet laver de en festival i Vig, hvor Rasmus Paludan han lige har været på besøg. Det var han for 2 uger siden. Vi har talt med Ole Larsen, der er formand for Vig Festival, og han fortæller, at det var fuldstændig problemfrit at have besøg af Rasmus Paludan. Var der utryghed forbundet med, at han var på besøg? Overhovedet ikke. Altså, ja, vi opdagede, der var ikke, jeg har ikke hørt noget overhovedet, vi har ikke haft noget overhovedet. Vi har jo ganske enkelt, og det ved alle, altså det ved alle vores gæster, vi kan afvise på det, der hedder genstand og adfærd, plus vi har også i vores sikkerhedsregler, står der, at man må ikke udøve politisk eller religiøs propaganda på vores pladser, så sådan er det. Okay, og var der så noget af det? Overhovedet ikke. Okay, var der nogle utrygge gæster, der kom hen til at fortælle jer om en oplevelse forbundet med Paludan? Ikke hvad jeg har fået at vide, det har jeg helt sikkert. Jeg har sikkerhedsmøde hver morgen, og jeg har intet hørt om det. Okay, så alt i alt, hvordan var det så at have Paludan? Hvordan var det sådan sikkerhedsmæssigt og tryghedsmæssigt at have Paludan på besøg? Jeg har ikke oplevet nogen af vores gæster at føle sig utryg ved det. Der var lidt snak om det inden, men det forløb helt stille og roligt. Ja, Allan K. Pedersen, du er jo altså direktør af festivalsejer af Langelandsfestivalen. Der er altså en helt konkret erfaring fra en anden festival her i Danmark. Får det dig til at ændre mening? Overhovedet ikke. Det er skønt for vi, at de har haft den oplevelse. Jeg aner ikke, hverken publikumssammensætning eller andet på vi. Vi er, tror jeg, den eneste festival i Danmark, der har en familie i Danmark som gæst. Og det er på basis af den sammensætning, vi har af publikum, det er de gæster, vi har i øret, der vi gerne vil være sikre på, at der ikke kommer til at ske noget uventet i forhold til dem. Mm. Så hvad vi har besluttet, og andre ønsker at beslutte, det er ret ligeglad med rent faktisk. Det er en beslutning truffet hernede hos os i den givne situation, og vi forholder os hver gang, vi er udsat for noget lignende tæt, om vi skal sige tak eller nej tak, og i det her tilfælde har det været nej tak. Hvad synes du om Rasmus Paludans politik? Jeg aner ikke. Jeg tror ikke, jeg kender Rasmus Paludans politik. Anden, jeg tror, jeg har set nogle markante udmeldinger ind, eller, men det har slet ikke noget politik at gøre det her. Det er en ren sikkerhedsmæssig betragtning, for jeg politiserer ikke overhovedet i nogen af mine hverken gerne her virksomheder, slet ikke i festivalen, fordi jeg tror, vi har en blanding af alle mennesker i hele Danmark og alle, og derved også en spredning over alle de partier, der er. Rasmus Paludan, han kan ikke så godt lide mennesker med en anden etnicitet end dansk. Han er i hvert fald, han vil gerne have, at de fleste af dem sendes hjem, medmindre de er værdsatte fremmede, hvis jeg bare lige skal opsummere hans politik ganske, ganske kort. Hvad synes du om hans måde at være på? Jeg har ingen holdning til hans måde at være på. Jeg har ikke behov for, at han har holdning til hans måde at være på. Så det har vi får ikke pillet ret meget ud af mig. Synes du, han har racistiske holdninger? Jeg aner det ikke. Hvis du ikke aner noget om ham, hvorfor må han så ikke komme ind på Langelandsfestivalen? Fordi jeg har set en del om de optøjer og ting, jeg ser rundt omkring, der har været. Det er jo ikke ham, der har stået for optøjerne. Ej, nu skal du lade mig svare, om du stiller et spørgsmål. I den her forbindelse har vi valgt, at sikkerhedsmæssige årsager, at han ikke skal deltage i Langelandsfestivalen. Og det er sådan, det er. Det bliver der ikke lavet om på. Og det har ikke noget at gøre med min holdning eller andres holdning til ham. De gange, der har været optøjer omkring Rasmus Paludan, der er det andre, der har lavet optøjer mod ham. Det er ikke Paludan selv, der har stået for optøjer på den måde. Altså sådan voldelige optøjer. Men det har du vel også undersøgt, siden du har valgt at udelukke ham fra festivalen, selvom han har en gyldig billet? Det må vi gå ud fra. Jeg har haft med i min sikkerhedsbetragtning, ja. Så det har du? Vi har vurderet helheden i og omkring Rasmus Paludan, og det falder ud til, at han ikke skal deltage i festivalen på Langeland. Så du har vurderet helheden i og omkring ham? Så du ved godt lidt om ham og hans politik, selvom du sagde det modsatte før? Jeg ved det, der skal til. Ja, nej, jeg sagde, at han blev spurgt til mit personlige og var dybt bekendt til hans parti. Vi har undersøgt det, der skal til, for at vi kan træffe den her beslutning, og derfor det falder ud som, at han ikke er velkommen på Langelandsfestivalen. Handler det her i virkeligheden om, at du ikke kan lide Rasmus Paludans politik og holdninger? Nej, det har absolut intet med det at gøre. Intet overhovedet. Intet? Virkelig? Intet, absolut. Fordi vi politiserer som udgangspunkt ikke. Det her, det er en sikkerhedsbetragtning. Intet andet. Ja. Der står jo... Så vidt jeg ved, Jørg, har været hernede det meste, eller han har været hernede hele dagen i går, hvor vi har brugt en masse tid på at se på hans regering. Min sikkerhedsfolk har brugt en masse tid på det. Og der tror jeg, at han har stået og ytret sine holdninger forskellige steder uden for festivalen. Og det er der jo ikke noget, der afviser ham fra. Var der et problem derude, sikkerhedsmæssigt? Aner det ikke, for jeg har ikke nogen sikkerhed at gøre på festivalen. Men du sagde lige, at dine sikkerhedsfolk har rendt rundt derude? Nej, jeg sagde, at mine sikkerhedsfolk har rendt rundt og sørget for at sikre os, at han ikke kom ind på festivalen. Fordi der har han forsøgt at komme af flere veje. Og det forhindrer vi selvfølgelig. Hvad der foregår ude på festivalen, det er politiets ansvar, ikke vores. Det forhindrer I selvfølgelig, selvom han har købt en gyldig billet. Der står på jeres hjemmeside, Langelandsfestivalen har ambitioner om at være en festival, hvor alle kan være med på tværs af baggrund og forudsætninger. Altså bare ikke lige Rasmus Paludan, skal I så have tilføjet måske? Men heller ikke folk, der har brugt nogen form for drugs, for eksempel. Heller ikke folk, der... Jeg tror da ikke, Rasmus Paludan er på stoffer. Nej, det gælder ikke noget til ham. Det må du vide. Men det er da dig, der ved alt om ham, siden du udelukker ham på festivalen. Åh, hold op med det røv. Det er jo seriøst interview, så det røv, du laver nu. Det der casen er, at vi forholder os til alle gæster, der kommer her. Vi får gæster ind nogle gange, som ender med at have en adfærd, som vi ikke ønsker, så klipper vi deres armbånd. Vi klipper os gælde armbånd hver eneste døgn. I det her tilfælde, der fik vi mulighed for at sige nej tak til en gæst, inden han kom. Og det er sådan, det er, han nævner også. Så vi tager stilling til det fra case til case, og i det her tilfælde, der er det for alle negativt ud for ham, og sådan er det. Og er der andre undtagelser? Altså, er der andre mennesker, som på forhånd er udelukket fra jeres festival? Det har jeg ikke lyst til at oplyse omkring. Så kan I jo ikke have stående på jeres hjemmeside, at Langelandsfestivalen for alle. Det er en generel betragtning. Ja, jamen, det er i orden. Allan, tak for din tid, og have en god dag, direktør for Langelandsfestivalen. Du lytter til Radio 24/7. Hej, Jeppe Søe. Hej. Hvad så? Jamen, i dag skal vi tale om folkelighed. Folkelighed? Ja, og det er jo vildskab at gøre det, fordi det er jo ikke sådan et sort-hvidt emne, kan man sige. Men det handler i virkeligheden om, at hver gang der er nogen, der udtaler sig i pressen eller noget som helst, så får de meget ofte at vide, at de er banale, eller at det er jo indlysende, det du står og siger. Men meget ofte, så er det jo der, svaret ligger. Det ligger jo rent faktisk meget ofte i det, der er indlysende. Det er jo det, H.C. Andersens eventyr handlede om, da drengen kom ind og sagde, at kejseren ikke havde tøj på. Og der skal vi huske indimellem, at vi behøver måske ikke at gøre det så svært. Fordi det er jo det, vi alle sammen gør. Vi kæmper for at finde de rigtige fremmede ord, og vi skal lyde noget så kloge. Ja. Men det er jo faktisk fuldstændig modsat, der skal til for at skabe et folk, der hænger sammen. Det er jo faktisk en respekt for forskellighed. Mm-hmm. Og det er en respekt for, at folk er forskellige og gør ting forskellige. Nu har du lige haft Langeland igennem. Det er jo egentlig meget, meget aktuelt, kan man sige. Altså, han har jo selvfølgelig lov til at gøre, hvad han vil på Langeland. Men det er selvfølgelig et kæmpe problem, at der er folk i samfundet, som lige pludselig udelukkes, fordi de er anderledes. Og det er jo sådan set det, der foregår her. Mm. Og det synes jeg da for eksempel er ærgerligt, at det er sket. Han har lov til det, og du kan være lige så kritisk, du vil i de interviews, der åbenbart var meget, meget forkert, kan jeg forstå. Men han har jo lov til det. Han må gerne gøre det. De må udelukke, hvem pokker de vil. Men det er da et usundt samfund, der gør det i virkeligheden. Vi burde jo, selvom vi ikke kan lide ham, så burde vi jo netop her sige, her har vi en fyr, som vi skal passe på. Ja. Fordi han står og mener noget. Det kunne være også i morgen. Ja, lige præcis. Og det, altså, det hænger vel i virkeligheden en lille smule sammen med dagens emne, uden at gøre det. Fordi vi skal forsøge at få banaliteter tilbage. Ja. Det synes jeg er vigtigt. Synes du ikke, der er nok banaliteter i dansk politik? Nej, synes jeg faktisk. Jo, i dansk politik er der muligvis, men det er jo deres forsøg på at gøre det folkeligt, så alle forstår det. Og det kan være, at du og jeg, fordi vi har læst en bog eller tre, sidder og siger, at det der, det er jo banalt. Men der kan sidde en, som netop måske ikke har læst så mange bøger, men at dygtig smed, eller hvad ved jeg, og sidde og sige, hey, det der, de taler lige til mig. Og det skal der jo også være noget af. Det er det grund, vi ville i sin tid, da han skabte folkelighed. Og det kan man høre meget mere om kl. 10.05 i Søforklaringer med Jeppe Søe her på Radio 24/7. Først er der nyheder og Millionærklubben. Det var alt for 24/7 morgen i dag, klokken er 9.